Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzubillahissemi'ul-alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzubike minemezatişşeyatîn ve euzubike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbema yeveddüllezîne keferû lev kânû müslimîn. Sadakallahu'l-azîm. Allahümme enfa'nâ bil-Kur'ân-l-azîm. Ve bârik lenâ fîhî velhamdülillahi Rabbil alemin. Estağfirullah el hayy el kayyum. Hassantukum bil hayy el kayyum allazi la yamut abada ve defa'tu anni ve ankum es-su'a la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Geçen hafta da sohbet yapamadık. Bu yüzden cenazelerle ilgili ilanlarımız da arttı. Onları memnun edelim. Bu mübarek cuma gecesine ruhlarına hediyelerimizi gönderdikten sonra dersimize başlayalım inşallah Rahman. Şehit asker ve polislerimiz Yarbay Rasim Sayan, Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç, Uzman Çavuş Cumhur Tokuş, Teğmen Burhan Sönmez, Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz, Polis Memuru Mahmut Atıcı, Polis Memuru Murat Dağhan, Uzman Çavuş Ferhat Kardol kardeşlerimiz şehadet mertebesine nail olmuşlar. Bu geçen sürede, sohbet yapamadığımız sürede Allah-u Teala hepsinin hallerini, mahallerini, makamlarını bilmektedir. Rabbim hepsinin kabirlerine nurlar idhal eylesin. Ruhlerini şad eylesin, rahmetiyle, lütfuyla muamele eylesin, seyyiatlarını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Geride bıraktıkları kederli ailelerine sabr-ı cemil, ecr-i cezil o salih amellerle ahirette İmanla çıkıp şehitleriyle cem olmayı nasip eylesin. Amin. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesa'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanuke ve celle celaluke ve amme nevaluke ve la ilahe gayruke ya rabbel alemin. Bizden hediyelerimizi kabul eyleyip isimleri zikredilen şühedamızın ve bundan evvel Allah için, din için, vatan için, kutsallarımız için şehit olan cümle şehitlerimizin ervahı, tayyibelerini hediye eyledik. Şu saatte ihsal eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle ya Rabbel alemin. Amin. Yine bu sadette vefat eden Murat Erol, Asım, Mehmet, Kemal, Mustafa, Ahmet, İsmail, İbrahim, Hasan, Yusuf, Salih isimli kardeşlerimiz, hanımlardan Sebahat, Hayriye, Fatıma, Güneş, Reyhan. Bunların çoğu da koronadan tabii şehit olmuş kardeşlerimiz. Ali Topak abimiz eski ihvandan. Geçen eşine okumuştuk. Şimdi Kerimesi kızı koronadan şehit oldu. Hasan Hüseyin Öksüz amca ve eşi. İkisi de koronadan şehit oldu. Bunlar çok kıymetli eski ihvan. 80'li yıllarda bizim Recep hocalarla kurduğumuz ders halakalarında o da bulunurdu. Dünya kelam konuşmaz. Ciddi, bembeyaz sakallı, nurlu. Ta o zamandan böyle. Vefat etti. Ahmet Ziya Balcı, Hacı abi, benden birkaç yaş büyük. O da kıymetli bir kardeşimiz. Mehmet Kaya Efendi'nin kardeşlerinin ortağı. Müslüman adam, ehli sünnet adam. O da koronadan şehit oldu. Ahmet Ziya Balcı ağabeyimiz. Bergüzel Kaya, Mehmet Kaya'nın amcası. Efendim, o tabii o yaşlıydı ama işte bunun yaşlısı genci yok. Tabii korona meselesinde Allah-u Teala şehadet yazıyor. Vebadan dolayı ölenlere şehitlik veriyor. Zaten ecel ileri geri yapmaz. Öldüğü saatte korona olmasaydı ölecekti. Ehl-i Sünnet'in itikadı budur. Korona olmasaydı bu daha 5-10 sene yaşardı, giderdi falan. Vücudu idare ederdi, kalbi böbreği şey, götürürdü falan. Bunlar Ehl-i Sünnet'e, imana, itikada muhalif şeyler. Ölmeden evvel her türlü tedbiri, şifayı, devayı, doktoru, tıbbı devreye sokarız. Ama ecel, yani vefat edenin eceli bitmiş. Nefesi bitmiş, artık bir şey yapamaz. Ancak okuruz, Allah ruhlarını şad eylesin, kabirlerini nur eylesin, seyyiatlarını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Rabbimiz Tebarek ve Teala kabir istirahatlerini yevmen fevmen müzdad eylesin. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fi kulli lamhatin ve nefesin. adede mâ fî'ahû ilmullâh, Allah, Allah, Allah, Celle Şanikü ve Celle Celaluhu. Ve ammene ve âlike ve lâ ilâhe gayruke ya Rabbel âlemîn. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi. Ya Rabbi şehadetlerimizi, tevhidlerimizi, ezkâr ve evrâdımızı fazl-ı keremiyle bizlerden kabule karîn eyleyip isimleri zikredilen veya bize isimleri ulaşmamış olan cemaatlerimizden bizi senin için seven, sohbetleri senin için dinleyen el sünnet ve cemaat kardeşlerimizden vefat etmiş olan cümle meyit ve meyitelerin ervahine hediye eyledik. Hasaten isimleri anılanların şu anda merkatlerine hediye eyledik. İhsal eyle ruhaniyetlerin mübarek cuma gecesinde haberdar eyle ya Rabbel alemin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Bizim eniştemiz yükselen işte o da komada. Yaşı da çok olmamakla beraber o da komada yani entübe durumdaydı. Ondan sonra Cevat Akşet hocamız hakkında haber aldık. Yani onun da korona olduğunu tabii komada manasında bir haber almadım ama Cevat Akşet hocamız hakkında bir haber aldık. Sonra Emin Saraç hocamız, kıymetli büyüğümüz, Ali Haydar Efendi babamızın talebesi. Büyük alim hocamızın da korona olduğunu, hastanede olduğunu haber aldık. Rabbimiz Tebareke ve Teala kurban olduğum Allah'ım hocalarımıza da, yakınlarımıza da tanıdığımız, tanımadığımız cümle müminin ve müminattan ağır hasta olan, hastanelerde olan entübe olan, komada olan veya ayık olun, olup çok eziyet çeken, acı çekenlere acil şifalar ihsan eyleye, dertlerine devalar ikram eyleye, şu mübarek cuma gecenin sabahına taze hayat sıhhati cedide, hayat-ı tayyibeyle onları ihya eyleye. Amin, amin, amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Şimdi kardeşlerim, birkaç ders evvel, zaten geçen hafta yapamadık, ondan da bir iki evvel, bu hafta salı çarşambayı yapabildim elhamdülillah da. İşte çok yaram vardı. Ağzımın damaklarım çok yaraydı. Üst damaklarım. Konuşacak hakikaten halim yoktu. Izdırap çekiyordum yani. O bakımdan işte Allah'ımızın nimetlerine hamd edelim, şükredelim. Şimdi kafam biraz böyle bir grip gibi bir şeyler bugün oldum ama elhamdülillah. Yani sohbet yapabiliyorsam iyiyimdir zaten. Çok ağır olmasam sohbeti mutlaka bırakmam sizleri. Siz de bizleri bırakmıyorsunuz. Allah da cümlemizi rahmetinden terk eylemesin. Amin. İmanlı yaşamak, imanlı ölmek, imanımızın kıymetini bilmek, bu bozuk zamanda, bu ahir zamanda, bu fitne zamanda kafir olmaktan, sabaha Müslüman kalkıp akşama kafir dönmek veya ölmek, akşama Müslüman çıkıp sabaha kafir çıkmak gibi hadis-i şerifte beyan edilen fitnelerin yoğun yaşandığı bir zamandayız. Onun için kendi imanlarımızı da sevdiklerimizin imanlarını da Allah'ımıza emanet ederiz. Allah'ım emanetleri zayi etmez. Fazl-ı keremiyle bizlere muamele eylesin. Amin. Şimdi bir insan ne yapmayacak? Emin olmayacak. Yani ben nasıl olsa namazlıyım, abdestliyim, hacıyım, hocayım. Kavur ölecek halim yok. Onun için sadaka veriyorum, zekat veriyorum. Efendim, ilim okudum, okuttum. Neyse yani herkes kendine göre bir hayır ibadeti vardır mutlaka. Bunlara güvenip de ben kesin imanlı ölürüm, kafir ölmem diye güvenmeyecek. İblisi unutmayacak. 20 bin sene meleklere vaazlık etti. Gökte yerde secde etmedik bir karış yap bırakmak. Haset, kıskançlık onu ne yaptı? Allah karşı getirdi Adem Aleyhisselam'a secdeden imtina etti. Bel'am İbni Bağuray unutmayalım. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bunlar. Efendim, İsmi Azam duası kendisine ilham edilmiş, öğretilmiş. Ne dua derse anda kabul ediliyor. Binlerce alim meclisinde onun ağzından dökülen hikmetleri, ilimleri yazıyordu. Sonra Musa Aleyhisselam'a karşı geldi. Ona bedduada İsmi Azam kullandı. Allah da onu helak etti. Bunu unutmayalım. Karun'u unutmayalım. Karun, Musa Aleyhisselam'ın en yakında amcaoğlu hem Allah-u Teala'nın vahyine şahit olan, kelamına şahit olanlardan efendim Tevrat'ı ezbere bilen çok az. 70 kişiden belki biriydi. Tevrat'ı, Kur'an kadar, Kur'an gibi Tevrat'ın hafızları çok yoktu. Çünkü 1 milyon ayet. Efendim, Karun ezbere bilirdi. Ne oldu? فَخَسَفْنَا بِي وَبِدَارِ الْعَرْضِ Onu da mağazalarında, bütün hazinelerinde yerin dibine batırdık diyor. Hepsi Kur'an ya. Vers-i İsa'yı unutmayalım. Mağarada onlarca sene sırf ibadet yapıp kadın yüzü görmemiş, namahrem görmemiş, gıybet dedikodu ne etmiş ne duymuş. İnsan içine karışmamış. Ne oldu? İblis onunla uğraştı. Kralın kızını Sara vurdurdular. Onu onun yanına, bunun duası kabul olur diye. İblis böyle insan suretine girip eski ümmetler de çok devredeydi zaten. Getirdi onu oraya. Ondan sonra efendim kızın üstünü açtı. Onun gözünü oraya baktırdı. İşte ilk nazarla bakmakla başlayan süreçte uzun uzun kıssalarını evvelki derslerde anlatmıştım. Bu da Haşr suresine geçiyor. Bel'am hatırladığım kadarıyla Araf suresine geçiyor. Vetlu alim nebellezi ateyna ve ayatina. Varsıysa Haşr suresine geçiyor. İblis zaten Kur'an'ın birçok yerinde geçiyor. Karun Kasas suresine geçiyor. Daha da olabilir. Efendim. İblis imanını almadan Bersusay'ı bırakmadı. En büyük alim, en büyük abid, veli, zahid adam. Sonuna bak ya. İdam dar ağacında bana secde et de ben seni kurtarabilirim diye. Ya ben sana nasıl secde edeyim? Zaten boğazıma ipi dolamışlar. Başımı mı eğebiliyorum? Kalbinle secde et dedi. Allah'a küfret dedi haşa. Allah Allah. İzgâlelil insâni kfûr. İnsana kafir ol kurtaracağım seni dedi. Yani insan dediği orada Bersusay. فَلَمَّا كَفَرَكَ عَلَيْنِي بَرِيُمْ مِنْكِ O da kafir olunca dedi, ben senden uzağım dedi sen. Efendim, Allah'a inkar ettin dedi, ben seninle işim olmaz falan filan. E işte. Ya burada 4 tane Kur'an-ı Kerim'de geçen meseleden misal verdim size ya. Biz bunlardan büyük alim miyiz? Bunlardan daha mı sofiyiz, salihiz? Bunlardan daha mı büyük zahidiz? Biz imanımızı nasıl kurtaracağız kardeşlerim? Bu kadar haramlar, diz boyu günahlar içine batmışık, gark olmuşuk. Bir de Allah muhafaza bu ilahiyatçıların, hocaların birçoğu batılı destekliyor. Bidat ehlinin görüşlerini neşrediyor. Ehli sünnet dışı ayete, hadise muhalif şeyler söylüyor. Bir de bunlar da hoca zaten din adamı diye bunların eline kalan, bunları izleyen, dinleyen veyahut bunların talebesi olan İmam Hatip'te ilahiyatta bir hassa. Çoluk çocuk. Deist oluyor, ateist oluyor. Sel gibi millet cehenneme gidiyor ya. Milletin imanını nasıl koruyacağız? İnsanlara acırsak Allah da bize acır. Men la erham la erham. Acımayana acınmaz. Onun için biz bu imanı muhafaza. Bak ehl-i sünnet itikadı üzerine her çarşamba akşam ders yapıyoruz. Geçen yapamadım da. Bu dün yaptım. YouTube'da derslerimiz var. Lale Gül zaten onları sınırlen veriyor. Verecek önümüzdeki süreçte veriyor da. Yani ben hemen dinleyeyim diyen de YouTube'da bulabilir bizim kanalımızda. Şimdi bu itikat dersleri niçin yapılıyor kardeşim? Niçin yapılıyor? Ehl-i sünnet ne kadar mıyım? İmanını kurtarmak için ne kadar uyanık olmak lazım, şuurlu olmak lazım. Birçokları kafir oldu gittiler. Bak şimdi size Allah dostlarına itirazdan bir tanesi. Diğerlerinde de kadın temayülü, bir kadına aşık olma yüzünden olan birkaç meseleyi zikredeceğim. Birinci okuduğum mevzu, kitapları zaten söylüyorum. İbn-i Ebi Hacele, Et-Tilmisani, Kattesallahu aleyhi ve sellem, ulemanın reislerinden evliyaullah. İbn-i Hacer Askalani bile meşhur. Hadiste müminlerin emiri. Şeyhülislam İbn-i Hacer bile ondan alır yani. Alıntılar yaptığı ulemadandır. Ta 700-800 sene evvel yaşamış. Onun Civarul Ahyar fi Daril Karar, o kitabından. O da zaten diğer kitaplardan İbnül Cevzi'de mesela o da 500'lü İbnül Cevzi. Onları da senden almış. Sonra yine bir kıssa anlatacağım size. O da İbn Hacer-i Eytemi Hazretleri'nin El Fetavel Hadisi isimli eserinden sayfada veririm. Şaşıracaksınız. Biz Üstadımız Hazretleri bunu naklederdi yani. Mahmut Efendi Hazretleri ve Mehmet Eminer Hoca Efendi rahmetullahi aleyh, kıymetli büyüğümüz, kabri nur olsun. O da bir gün bizim mescide gelmişti sohbete. Biz de çok şaşırdık, ettik mübarek. 100 yaşında o zaman ya mübarek gelmiş. Tevazu orada cemaat içi oturmuş. Türkiye'nin en büyük alimiydi. Ondan sonra işte sohbetten sonra onu aldım, bir dua yaptırdım. Hocam buyurun falan. Elini öptük, şey ettik. Yukarıki odaya çıktık. Bizim Fethi Mescidindeki şeydi, Hayder'in merkezinde. Orada bu kıssayı anlattı o zaman. Ben onu tabii unutmuşum, şey etmişim. Ben Allah Allah, İbn-i Üstakka, İbn-i Üstakka deyip durdum. Çok ibretlik bir şey ya. Şimdi onu da anlatacağım. Birbirinize telefon edin. Birbirinizi haberdar edin. Lale Gül TV'de sohbet başlamıştır. Çok ilginç. Bizim Silsile-i Ali Nakşibendiye yolunun büyüklerinden Yusuf-ül Hemedani kattesallahu teala. Evliyaullah'ın reisi yani. Abdülhalik Ucuvani Hazretlerinin de şeyhi. Ahmet Yesevi Hazretlerinin de şeyhi. Bütün o silsile ona bağlı yani. Ondan sonra Yusuf Hemedani Hazretleri'nin hem Abdülkadir Geylani Hazretleri var burada. O da onu çocukken ziyarete gitmiş Bağdat'ta. Onun da üçlü bir mesele yaşanmış orada. Kavs Hazretleri yani Kavs derken Yusuf Hemedani'den bahsediyorum. Önüne gelen Kavs şimdi. Herkes internete koymuş kendi şeyhini, kendi üstadını işte. Evliyanın reisi, Sultanul Arifin, Gavsul Vasılin bilmem ne. Piyasada Gavs'tan, kutuptan geçilmez bir durum var. Hiç ilmi, ameli, ihlas olmayan çoluk, çocuk, hasta okuyan, cinci, büyücü, efendim, müritleri tarafından mıdır, kandırdığı adam tarafından mıdır? Kırıla gidiyor. Gavs lafı, kutup lafı, müceddit lafı, müçtehit lafı. Yani Allah bunların ifsatlarından cümlemizi muhafaza eylesin. Kolay mıdır ya Gavs diyorsun ya? Gavs kim ya? Gavs dünyada tek demek. Sen dünyada tek olarak nasıl iddia ediyorsun? İddia ediyorsan da, böyle itikad ediyorsan da, o zaman vasıflarını bileceksin, söyleyeceksin, anlatacaksın. Vasıfları ne? Bunların ben bakıyorum. Allah Allah. Eline zurna almış adam. Elindeki zurnayla ona Gavs diyor. Birbirinin tipine bakıyorsun. Suratında meymenet yok. Sipsiyah. Bir tutam sakalı var diye böyle. O bir ona kutup diyor, Gavs diyor. Ariflerin sultanı diyor falan bunlar tabii. Allah'ım beni dinleyenleri kurban olduğum sana. Böyle bir şuur ihsan et ki onlara. Bir kere bile sohbetimi dinleyenler öyle bir hidayet bahşet ki onlara. Böyle bir Furkan hakkı batıldan ayırma sıfatını ihsan et ki onlara. Hakkı hak gösterip ona tabi olmalarını onlara da bana da nasip eyle. Amin. Batılı batıl bildirip ondan sakınmalarını onlara da bana da nasip eyle. Amin. Amin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve aleyhi ve sellem. Şu cuma gecesi şu mübarek meclis hürmeti inşallah kabul olmuştur. Şimdi İbn-i Ebi Hacele rahimeullah diyor ki Şeyh Kutbuddin el-Yunusi Hazretleri. Bunlar tabii kendi dönemlerinden evvelki meşayihtan bahsediyorlar. O zat naklediyor. El-Halil şehrinde medfun olan, medfun defnedilmiş yani. Gömülmüş demek. Şimdi onu da diyemiyorlar. Meftun falan diyorlar. Ama meftun olur mu? Meftun fitnelenmiş demek. Medfun, dal önce. Medfun defnedilmiş. El-Halil şehri neresi? Filistin'in El-Halil şehri. İbrahim Aleyhisselam'ın kabri şerifinin, Yakup Aleyhisselam'ın işte, İshak Aleyhisselam'ın, Yusuf Aleyhisselam'ın kabri şeriflerinin bulunduğu işte El-Halil mescit üstte mağarada, onların kabirleri altta mağarada. Yahudi işte işgal etti biraz, yarısını cami şerifin yarısını ele geçirdi, yarısını. Havra yaptılar kendilerine arka tarafı. Allah bir an evvel ellerinden, gaspi Yahudilerin, Siyonistlerin ellerinden El-Halil'i de halas eylesin. Kudüs-ü Şerif'i de halas eylesin. Gazze'yi de halas eylesin. Bütün İslam vatanlarını, beldelerini, köylerini, şehirlerini, Müslümanların evlerini, ocaklarını, bağlarını, bahçelerini Allah'ım bu gaspi Yahudilerin elinden halas eylesin. Sahiplerine iade eylesin. Amin. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. El-Halil şehrinde medfun olan Şeyh Ali el-Bekka diye bir zat var diyor. Kim diyor bu şimdi? Kutbuddin Yunusi Hazretleri diyor. El-Bekka demek lakaptır. Yani çok ağlayan demek. Evliyaullah biliyorsunuz. Allah korkusundan, azabın korkusundan, mekrin korkusundan. Yani bana Allah Teala istidraç yapar mı? Beni helake sürükler mi? Durumum Bersisa'ya, Bel'am ibn-i Bavra'ya, İblis'e döner mi? Diye devamlı korkmaktan yani günahlardan da yani günah günahım var diyeden ziyade insan efendim son nefeste imansız ölür müyüm? Çünkü günahlar Allah'ın mağfiret denizinde çöp kadar etmez yani. Mevla'nın rahmeti vasiadır, geniştir. Ama işte Allah-u Teala nereden kızdırırsın, nereden gazap ettirirsin, kimden ah almışsındır, kimden beddua almışsındır, kime zulmetmişsindir, ana babana mı isyan etmişsindir. Yani bu kul hakları, ahlar, zulümler, eziyetler, bunlar tabii son nefese çok taalluk ediyor. Gasplar, borç ödememeler, insanları mağdur etmeler, dolandırmalar falan, bunlar tabii biraz insanın normal kendi Allah'la arasındaki günahlardan daha çok tehlikeli boyutları var tabii. Onun için hep hafif hatimeden, sonunun kötü olmasından korkardılar. Bu itibarla hepsi ağlardılar. Tabii bazılarında içine ağlar, devamlı hüzünlü olur. Bazılarında dışına vurur. Bizim Efendi Hazretleri'nin çok ağladığını görmezdik. Çok nadir, ben bir kere veya iki kere, bir kere kesin gördüm. Ya da bir iki damla şimdi, ama Allah'la arasında gece ağlar mı ben bilmem de. Bazı evliyaullah da insan içinde de çok ağlar. Yani kendine malik olamaz. Bu zat El-Bekka diye biliniyormuş. Ali El-Bekka. El-Halil'de şehrinde metrumuş. Şimdi o zat bir adamla arkadaş olmuş. Bu adam da maneviyatlı gözüküyor. İbadet yapıyor, zikir yapıyor. Halleri var, manevi halleri var. Bağdat'ta bulundukları sıra ikisi yol arkadaşı olmuşlar. Bağdat'tan çıkmışlar. Bir saatte tayi mekan, yani ne diyorsunuz ona? Toprağın dürülmesi. Bu kerametlerdendir. Ehl-i Sünnet itikad kitaplarında var. Tayi zaman, tayi mekan. Bir saatte 1000 saatlik iş yapar. Vaktine bereket verilir. Veyahut da bir adımda buradan Mekke'ye gider. Yatsıyı sabahı Mekke'de kılar. Öğleni buraya gelir. Hani uçakla değil. O zamanlar zaten uçak yok da. Şimdi bile uçakla sabahtan öğlene gelemezsin, gidemezsin. Ondan sonra efendim uçakla bile yetişmez yani. Bazı meseleler, bunun indisi bindisi var. Cidde'den bile Mekke'ye 1 saatte gidiyorsun yani. İşlemin çabuk bitse bile. Şimdi oradan 1 saat içinde bir şehre vardık diyor bu Şeyh Ali El-Bekki Hazretleri. Orayla Bağdat'ın arasında gittik, vardık oraya. Bağdat'tan yola çıktık. Tam 1 saat oldu. Ondan sonra güneşten falan anlaşılıyor. Güneşin nerede olduğundan, saatin ne kadar geçtiğini. Geldik bir yere vardık dedi. Burası neresi, işte şu falan kariye dedi. Bağdat'a ne kadar mesafe var? Dediler yani o zamanın yürüyüşüyle, hayvanıyla veyahut yürüyüşüyle şu süre bakın. 1 senelik yol var. Bağdat'a 1 senede gidiliyor. Şimdi bazen uçakla 8 saat, 9 saat, 10 saat, 18 saat gidilen yerlere şimdi hakikaten yayan gitmeye kalksan katırlan eşeklerine kadar gidersin. Efendim Allah Allah. Biz nasıl geldik buraya ya? O Şeyh Ali Hazretleri şaşırdı biraz. Anladı ki bu adamda ahval var. Hani manevi haller var. Demek bir keramet gösterdi bize. Biz de anlamadık. Yanında giderken toprak altımızdan dürülmüş, birden gitmiş. Neyse o da ona hürmeti arttı, tazım arttı. Dedi ki o zat buna. Ben dedi falan vakit, işte 1 saat verdi ona, işte falan ayın falan günü falan vakitte öleceğim dedi. Allah Allah. Bu da baktı ki 1 saatte 1 senelik yola keramet gösteren adam şimdi bir şey diyorsa doğrudur. Sen dedi falan yerde hem vaktini söyledi, saatini, hem yerini söyledi. Sen de beni dedi orada yalnız bırakma. O vakitte orada benim ölümüme şahitlik etmek üzere orada yanımda hazır bulun. Bu da dedi Allah Allah. Demek evliya Allah'tan dedi. Bu da dedi. Yanında yani hani birisi Müslümanlar olsun. Kelime-i şehadet telkin eder, zikir olur. Yasin okursun değil mi şimdi ölecek adamın yanında falan. Demek onun için dedi. Beni çağırıyor dedi. İşte gel zaman git zaman, o tabii hemen yakın bir zamanı söylemedi demek ki, bir zaman sonra. O vakit yaklaşırken Şeyh Aliül Bekki Hazretleri anlatıyor. Ben de diyor tabii böyle bir zatın, bana böyle bir keramet göstermiş olan bir zatın şeyini, vasiyetini zayi eder miyim? Etmem. Gittim o dediği yere. Baktım hakikaten bazı insanlar da yanında var. Yani böyle yalnız değil. Ben de yana gittim. Baktım ki can çekişiyor. Siyakta yani. Fakat kendi kendine kıbleye doğru, yani hiç dönemese adam komada olur. Ağır hasta olur. Aklı başına olmaz. Veyahut da ne diyorsun, çok ağırlı sancılı şey olur. Ölüyor yani. Adam kıbleye kendini döndüremeyebilir. Hastaların çoğu dönemez ki o vaziyette. Baktım diyor dönmeye başladı. Dönmeye başlayınca ben de dedim görüyor musun mübarek taş nasıl işte bak son nefesinde nasıl kıbleye dönecek şimdi falan. Aa, bir de baktım Hristiyanların doğu tarafına, Hristiyanların kıblesi şark, doğu tarafıdır. Kendini doğu tarafına doğru. Çünkü Kudüs'ün doğu tarafını kıble edinmişlerdir. O da neden? Meryem Validemiz İsa Aleyhisselam doğuracağı zaman Kudüs'ten ayrıldı. İşte bu eşi de olmadığı için, hiç evlenmediği için, erkek eli değmediği için çok fitne çıkaracaklar İsrailoğulları ya, bu çocuğu nereden peydaladın diye haşa. Ondan dolayı şeye gitti. Beytülham'a gitti. Beytülham da El-Halil'e yakın. O da bir şehrin adı Beytülham. İsa Aleyhisselam doğduğu şehir. Oraları ziyaret ettim elhamdülillah evvelce. Beytülham da işte Kudüs'ün şark tarafında doğu cihetine düşüyor. Onun için Hristiyanların kıblesi Kudüs'ün doğu tarafı. Bu da şimdi kıbleyle, Kabe'yle kıbleyle düz gelmiyor. Yani aynı cihete gelir bir tarafta olursun ki kıbleye de denk gelir. Öyle değil. Baktım gündür ben kıbleye dönecek diye efendim beklerken, hani şimdi Mekke'de olursun, Mekke'de efendim Hacer-i Esved'le Rüknü Yemani arasından durursan Kabe'ye doğru, onun tam arkası da Mescid-i Aksa'ya döner. O zaman aynı anda iki kıbleyi denk getirirsin misal. Şu anda tabii öyle bir şey, öbürü kıble olma vasfını neskedilmiş Kudüs'ün ama orası da kıbleyken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o cihetten namaza dururdu ki Kabe-i Muazzama'ya da durmuş oluyor zaten Kabe. Dört tarafı da Kabe olur. Hani bazı cihette iki kıble denk gelir. Eski kıbleyle yenisi falan. Burada öyle bir durum yok. Efendim başladı doğuya doğru, şark cihetine doğru kendini döndürüyor. Allah Allah. Lan iblis mi buna? Böyle evliyaya falan iblis tanımaz. Musallat olur yani ölürken, çok musallat olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Allah'a sığınmış. Ve'udü bike en yetekabbataniye şeytanu indel mevt. Ölüm anında şeytanın beni kapıp imanımı kapmasından sana sığındım diyor. Bize öğretmek için bu duayı okuyor ama çok önemli bir şey. Sünnet bu dua. Ne demek ki tehlike var. Doğuya doğru diyor dönmeye başlayınca ben de hemen diyor yanaştım. Onu diyor böyle, tabii şimdi ölüm anındaki bir adamı da hızlı hareketler yapılmaz. Onu böyle yavaş yavaş döndürüyorum. Ne tarafa doğru? Kıbleye doğru döndürüyorum. Birden bana demesin mi ki la tetam feyni la amutu illa ala aziziyet. Yorulma, yorulma. Yani beni Kabe'ye döndürmek için zahmet çekme. Neden? Ben bu tarafa doğru dönerek öleceğim. Yani Hristiyan olarak öleceğim. Benim kıblem Kabe'm, kıblem Hristiyanların kıblesi. Kudüs'ün şart tarafı. Allah Allah. Başladı. Ben de şok oldum. Yanında da birileri var. Şimdi bana da böyle bakıyorlar. Ne uğraşıyorsun adamla gibi. Ondan sonra başladı ruhban kelamı söylemeye. Ruhban yani rahipler, papazların konuşması gibi. Artık onların ibadet şeylerinden okudukları işte İbrani midir, Süryani midir lafızlarla bir şeyler konuşmaya başladı. Nihayet öldü. Allah. Biz de bir şey anlamadık. Adamlar dedi hadi taşıyalım gidelim. Ben şimdi merak ettim. Dedi ki bu adam İslam üzere ölmedi. Kelime-i şehadet söylemedi. Hadi komada olur, boğazına düğümlenir. Kelime-i şehadet okumak nasip olmayabilir mi insana? Onda sen hemen kafir öldü diyemezsin. Çünkü bilmiyorsun tabii. Ağız kuruluğunun durumunu, boğazını yutkunamamasını, dilini döndürememesini, nüzül felç isabet etmiş olabilir. Yani son anda da, evvelce normal bile olsa son anda sekerat-ı mevt, yani ölümün sarhoşlukları ağırdır. Şiddetleri çoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la innel mevt sekerat, ölümün çok sekeratı var. Yani insanı sarhoş eder, aklını başından alacak ağrı sancısı, fecaatleri var. Onun için bir insanın son nefese kelime-i şehadet okuyamaması, kelime-i tevhid okuyamadan gitmesi, zikirsiz ölmesi kafir öldü anlamına gelmez. Adamın hayatı ortada yani. Ama bir adam alenen açıkça konuşuyorsa demek ki konuşmasında bir mani yok. Bunun kelime-i şehadet okumaması suikatime, kötünün sona işarettir. Çünkü ne diyor? O onu kıbleye döndürüyor. Bir insan konuşamasa bile kafasıyla bile sallayarak muvaffakat edip beni kıbleye döndür diye sevinmesi lazım bir Müslümanın, değil mi şimdi? Bana yapsan öyle bir şey, ben ölürken sevinmez miyim yani? İnşallah sevinebilirim tabii, o da ayrı bir dava. Ama sen ona beni kıbleye döndürmesen ben bu tarafa doğru, şarka doğu cihetine doğru öleceğim. Yorulma diyor. Ben ancak bu cihet üzere öleceğim. Bunu diyebilmesi ve peşine hemen ölmesi imansız gibi. Dilinde bir sorun yok, aklında bir sorun yok. Şimdi bunlar onu aldılar, taşıyorlar. Ben de şimdi tabii ben bunu evliya biliyordum, kerametini de gördüm zamanında, evvelce bir saatte. Tayyi mekan olduk. Bağdat'tan gittik bir senelik yola. Şimdi ben buna hüsnüzan edeceğim ama bu durumda nasıl hüsnüzan edeceğim? Bakalım bu nereye gidiyor? Nereye götürülüyor yani? Şimdi ben bunun bir akıbetini de bir takip edeyim şimdi. Bu adamlarla ne konuşmuş, ne anlaşmış, yanındakiler ne biliyor bunun hakkında? Ben şimdi epeydir de bana bir saat vermişti. Şu gün şuraya gel, benim ölümümde görürsün ne göreceksen. Adam gereği bilmiyor. Geldik baktım dedi, orada bir manastır. Dir diye geçiyor. Bir manastıra geldik. Baktım manastırda bütün rahipler toplanmışlar. Hüzün-i azim çekiyorlar. Büyük üzüntü. Mahzun haldeler. Allah Allah. Orada ben yanımdakilerden de birkaç kişi tabii, onlar da durumu şey edememiş, idrak edememiş. Hayır olsun, durumunuz, haliniz nicedir? Niye biz bunu buraya getirdik? Sizinle münasebeti nedir? Mealinde. Sorduk. Dediler ki Allah Allah. Şu değiş tokuşa bak. Şu tebdile tahvile bak. Şu olaylara bak. Ah iyi niyet, kötü niyet. Ah içinde gizli olan kibir. Veya içinde gizli olan iyi niyet. 100 senelik rahibi, piskoposu, patriği, papazı Müslüman ölümüne sebep oluyor. Efendim, onlarca sene ibadet yapan, keramet makamına ermiş evliya, veli durumuna ulaşmış bir adamı da kafir ölümüne sebep oluyor. Kim bilir içinde ne var? Bilmiyoruz. Allah kuluna zulmetmez, onu biliyoruz ama. İnallah la yazlımı miskale derrah. Allah zerre kadar haksızlık etmez. Ve in tekü haseneten yudaifâ. Güzel amel ise kat kat yapar. Zerresini zayi etmez. İnne lâ nudî'u ecre men ehsene amel. Güzel iş, amel işleyen ecrini zayi etmeyiz diyor Allah'ın âti bu ya. Nasıl böyle bir evliya makamına gelmiş adamı sonda Hristiyan olarak öldürtecek? Var o işte bir şey. İç plan var, gizli taraf var, niyet var, kasıt var. Yine vel ibretü lil hatime. İtibar son nefesedir buyurulmuş. Niye? Niye itibar gençliğine denmemiş? Orta yaşına denmemiş? Mekke'deki ibadetine denmemiş? Tekke'deki teheccüdüne, zikrine denmemiş? Niye itibar senin son nefesin ne hal üzere biteceğine bağlıdır denmiş? Bu bütün ayetlerin, hadislerin, tefsirlerin, fıkıhların, akaidlerin, tasavvuflerin, zühd kitaplarının, ahlak kitaplarının hepsinin vurduğu nokta son nefese bakılıyor. E tabi nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz, nasıl ölürseniz öyle diriltileceksiniz hadis-i şerifin muhtevasınca. Bunun yaşantıyla orantısı var, ona alakası yok diyemeyiz. Ama nasıl böyle fırıveri böyle ters iş oluyor? Öyle ters iş olmuyor işte. Allah'a göre hepsi düz iş. Çünkü Mevla onun ibadet yaparken deki niyetini de biliyor. Nefsi için mi yapıyor, Allah için mi yapıyor? Birine hava mı atıyor, birine kibretmek için mi yapıyor? Millet şeyh desinler, veli desinler diye mi yapıyor? Görünüşte öyle bir alamet belirmiyor ama kalpler... Ah dedi kalpler, ah dedi kalpler. Fırıldak gibi tekallüp ederler. Kalbin bir saniyede döndüğü taraflara insanın bedeni bir senede dolaşamaz. Allah'a sığındık. Ya Rabbi. Dediler ne oldu size? Yani bu adamı getirdik buraya da burada ne yaşanıyor ya? Kilisedeki rahipler de şey adamlar, derin, böyle tam ruhban sınıfı hakiki o zamanın tabii şeyleri. Yani bu anlatılan en az 700-800 sene, yazılan kitap 700-800 zaten. Ondan gerisini bilmiyorum. Kutbuddin Yunus Hazretleri'nin şeyine falan bakarsak, onun da anlattığına göre onun döneminde, ondan da önce yaşanmış olabilir. Daha o bile Şeyh Ali el-Bekkâ'nın medfun olduğunu, o nakleden zatın bile kabirde olduğunu söylediğine göre bayağı geri gidiyor. Şimdi Şeyh Ali el-Bekkâ Hazretleri anlatıyor. Diyor ki, manastıra vardık, rahipler çıktılar, dediler ki, ne oldu biliyor musunuz siz, bilmiyorsunuz. Bizim yanımızda Şeyh-i Kebir çok pir-i fani bir zat var. 100 yaşındaydı, İbn-i Mehd sene. Tam 100 yaşındaydı. Ömrü Nasraniyetle geçti, Hristiyanlıkla geçti. İşte Hristiyanlığı biliyorsunuz yani. Teslis akidesi, baba oğlu, ruhul kudüs falan, haşa, şirk yani tabii de. Devamlı böyle yani işte İsa Aleyhisselam'a takarruf, İsa Aleyhisselam'la tevessül. Tabii Allah'a da inanıyorlar, inanmıyorlar değil. Bu şekil ibadetler, taatler kendilerine göre yani. Onlar da biliyorsunuz evlenmiyorlar. İşte efendim riyazat yapıyorlar, aç susuz kalıyorlar, uykusuz kalıyorlar, sıralı oruç tutuyorlar falan. Rahiplerin şeyi çok, ruhbanlık çok zor bir meslek. Tabii şimdikiler öyle, şimdikiler zaten karıyla evlenmeme protokolü kabul ettikleri için Allah muhafaza erkek erkeğe ilişkiler bilmem ne işte Vatikan'da şurada burada duyuyorsunuz bütün papazların bilmem nelerin çoluğu çocuğu efendim tecavüz ettiği ifade ettiği bunlar çok yani misali bütün dünyaya yayılmış. Kavurların kendi basınlarında da çıkıyorum. Ondan sonra insan olan ya yani, her pislik olur yani onu da özellikle onların hepsi de öyledir maalesef konuşmuyorum ama yani evlenmeme kılıfına hala riayet edenler var. Eden kiliseler, rahipler var. Bu zat diyor 100 sene Nasraniyet, Hristiyanlık üzere yaşan. Ne oldu sonra? Bugün diyor vefat edeceğine yakın dedi ki ben Müslüman olarak ölüyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü bir kelime şehadet getirdi. Ve İslam dini üzere vefat etti. Şimdi bak, dün daha söyledim. Kelime-i şehadet tek taraflı olmaz. Muhammed Resulullah'sız olsa dinler arası diyalog FETÖ'cülerin çıkarttığı şirk olur. İşte şimdi bugün bana mesela biri attı. 2015'te TRT'de bir dizi var. Ben de sizinle paylaştım. Facebook'ta, sitelerimde paylaştım. TRT dizide FETÖ'cülerin hakim olduğu dönemdeki dizide işte Yunus Emre dizisi. Yunus Emre dizisi adamı Müslüman edecek de ondan sonra işte herhalde nikahlarını kıyacaklar falan. Müslüman olmak istiyor musun? İstiyorum. Hadi benim söylediğimi tekrar et, tekrar et. Eşhedü en la ilahe illallah. O çocuk da söylüyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Bekliyorsun eşhedü en Muhammeden diyecek. Yok. Bir de eşhedü en la ilahe illallah. O da bir de eşhedü en la ilahe illallah. Tamam sizi karı koca ilan ettim. Sen neyse kalk git. 2015'teki Ramazan dizisini bak. Nasıl o zaman ben hep STV'deki şunu bunu bütün dizilere hep red diye yapıyordum ya ismen. Orada TRT bile ellerindeymiş. O dizide nasıl? Muhammed Resulullah'sız bir kelime-i şehadet. 100 senelik papaz Raip burada kelime-i şehadet okuyarak İslam dini üzere ölüyor. Sen orada adama kelime-i şehadet Muhammed Resulullah okutmuyorsun. Ondan sonra Evet, Müslüman oldun diyorsun adama ya. Ne beladan kurtulduğumuzu farkında mısınız? Şimdi TRT'deki dizilerde mesela o eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü yıkılıyor ortalık. Onu da paylaştım. Şimdiki dizilere bak. 2015-16 döneminin dizilerine bak. Allah şirkten cümlemizi muhafaza eylesin. Hem de hoca kılığıyla, dindar kılığıyla, Müslümanların paralarıyla, yardımlarıyla, çoluk çocuklarını dindar yetiştirsin, namazla abdestli yetiştirsin diye gönderdiği FETÖ'nün okullarında şeylendi. Muhammed Resulullah'sız bir din çıkarttılar. Neler yaptık, reddiyeler, şunlar bunlar. Son. Bizi hapse yolladılar. Mevla yolladı tabii. Bedel ödeyeceksin bu işte. Onun için şimdi hiçbir yer. Bedel ödemeden efendim FETÖ'nün döneminde FETÖ'cü olanlar, şimdi FETÖ'ye sövenler, sayanlar mı? Pelikan rağbetliyken pelikancı olurlar. Pelikanın işi bitince pelikana söverler, sayanlar. Eyyamcı bunlar. Yani kıblesi seyyar yani adamlar. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Hala da bu taifa var yani. FETÖ'cüler de bitmiş değil de. FETÖ'cüler de bitecek ya. Allah Allah. Askeriye de dolu, orada dolu, burada dolu. İşte yavaş yavaş temizliyorlar. Hükümet, devlet. Allah muvaffak eylesin. Şimdi kiliseye diyor cenazeyi getirdik. Dedi ki bu ne oldu? Dediler acayip bir şey oldu ya. Sizin bu kim? Sizin getirdiğiniz. Dediler ki bu bizim getirdiğimiz, bizim alimimiz, evliyamız. Fakat sonunda böyle bir hareket çekti bize. Bu sizinki? Bu 100 senedir efendim Hristiyan yaşadı. Bugün İslam dini üzere öleceğim dedi. Kelime-i şehadet okudu. Ben İslam dini üzere ölüyorum dedi. Öldü. Ne yapacağız o zaman? Onlar da ne yapacaklarını bilmiyorlar kilisedekiler. Şimdi bu zat Müslüman olarak öldü. Onu büyük bir rahip, bir 100 yaşında eski bir rahip diye kilisenin içine gömseydiler. Zararı yoktu ki. Adam ne yapsın öldükten sonra nereye gömüleceğini utan edemez ki. O yine ne yapacak? Mahşere Müslümanların arasına çıkacak. Cennete gidecek. Ama birisi Müslüman zannedilerek veyahut da adı Ahmet Mehmet ama ezana hakaret eder, imama hakaret eder, şeriatla alay eder, dini İslam'ı hafife alır. Böyle çok ehli sünnet geçiren Sünni, Şii neyse Müslümanım geçen adam var. Halbuki Allah'ın dinine Müslüman değil. Ama öldü mü nereye getiriyorlar? Camiye getiriyorlar. Ve ondan sonra cenaze namazını kılıyorlar. Biz de rastlatacak kılıyoruz. Ne bileyim ki? Camiye geldiğine göre Müslümandır. Müslüman üstü zan da mükelleftir. Kılıyorsun. Bilmiyorsan Allah bilir diyorsun. Biliyorsan iyi biliriz. Ondan sonra götürüyor Müslüman mezarlığına gömülüyor. Diyelim ki bir evliyanın türbesinin yakınında mezara gömüldü. Bu nerede çıkacak şimdi ahirette? Bu kafir maşatlığında çıkacak. Ve kafirlerle haşr olacak. Çünkü cesetler de ne oluyor? Naklediliyor. Her Mekke'de Medine'de ölüp defnedilen Mekke'ye Medine'ye uygun mudur? Her burada ölüp gömülen burada mı kalacak? Makamı yüksekse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabri şerifiyle onun kabrinin arası açılıp mahşere Medine'den çıkar. Çok böyle. Bak dediler ki bu 100 yaşında bir ihtiyar idi. Bugün İslam üzere öldü. Biz de bunu ne yapacağız, ne edeceğiz? Çünkü Müslüman olarak ölünce tabii bizim ayinlerimize göre, bizim geleneğimize göre, hemize göre hani de defnetmememiz lazım. Böyle biz de durduk kaldık. Siz nereden geldiniz? Biz de işte falan yerden. Yani öyle tayyi mekanla değil. Yani hakikaten gelinebilecek yerden yani yakın bir yere geldik. En yakın kiliseye bile gittiler. O zaman biz dedik ki huzu haza bedelehu. Siz bu cenazeyi alın. Bu çünkü size doğru döndü. Hristiyanlar kıblesine dönerek öldü. Bu da madem İslam üzere öldüğünü söylüyorsunuz. Bizim haberimiz yoktu. Allah'ın işi gönderdi bizi buraya. Bunun yerine bunu alın. Değiş tokuş yapalım. Ve sellimu ileyna. Siz o 100 yaşındaki zatı bize teslim edin. Allah Allah. Onlar da tamam dediler. Müslüman öldü zaten. Biz ne yapalım bunu zaten. Bizim dinden çıktı dedi. Bu da bizim dediler. Bu kadar senelik alimimiz, hocamız, velimiz diye geçinen. Al bunu da siz alın. Aldılar. Biz de diyor aldık diyor. O 100 yaşındaki zat bak hep günahsız öldü. Çünkü ölümüne yakın el İslam geçip bu makabla İslam geçmişini keser atar. 100 sene Hristiyan şirk üzere yaşar. Ama demek iyi niyetinde iyilik vardı, kalbinde iyilik vardı, aldanmışlık vardı, anlamamışlık vardı, saflık vardı. Ya bak orada bir iyi niyet var. Bunda da bir hinlik var. Bu da o kadar tayyi mekan makamına ulaşmış ama keramete de ulaşsa bir adam peygamber olmadıktan sonra masum denemez. Masum ne demek değil? Peygamber olana kesin %100 imanlı ölecek. Allah'ın mekrinden, azabından emindir. Ama peygamberin bir altındakine sahabe-i kiram da olsa diyebiliyor musun? Diyemiyorsun ama sahabe-i kiram İslam üzere vefat ettikten sonra tabii şu onların hali belli hepsi. Tamam. Ama evvelce sahabenin içinde olup da sonra dinden dönen mürtet olan oldu mu? Oldu. Münafık konuşmuyorum. Münafık zaten hiç Müslüman olmadı. Sahabenin içerisinde Müslüman olmuş. Ama ona sahabe denmez şimdi. Niye denmez? Çünkü sahabe olması için iyi İslam üzere ölme şartı var. Onun mürtet olduğu bilindiği için o sohbet şerefi, sahabilik sıfatı ondan alınmış oluyor şu anda zaten. Sahabe-i kiram arasında diyoruz. Sahabe-i kiramdan demiyoruz bak. Sahabe-i kiram arasında bulundu. İmanlı ölseydi, imanlı ölebilseydi, münafık da değil. Hakikaten imanlıydı yani. Sahabeden olmuştu. İmanlı ölebilseydi ona radıyallahu anh diyecektik, sahabe diyecektik. Ama mürtet olan oldu. Sonra tekrar dönen oldu. Ona sahabe denir çünkü İslam üzere ölen oldu. Birkaç tane bu. Bir, iki, üç yani 110 bin küsur sahabeden birkaç tane böyle var. Onun için velilerin en büyükleri sahabe-i kiramdır. Öyle olduğu halde yaşarken hayatta niye bu Ebu Sıddık radıyallahu anh cennetle müjdelenmiş olduğu halde ağlayıp duruyordu? Bir ayağımı cennete atsam emin olmam. Ya derlerse çok ayağını geri. Onun için iki ayağımı cennete atıp da kapıyı kapatırsam ancak cennete giren çıkartılmayacak ayeti var. Yine Allah'ın verdiği güvenceye dayanarak bunu söylüyor. Aşere-i beşere cennetine müjdelenmiş. On büyük zatın en başında o geliyor. Bütün peygamberlerin ashabından üstün. Musa Aleyhisselam'ın ashabında da onun gibi bir zat yok. İbrahim Aleyhisselam'ın ashabında da yok. Adem Aleyhisselam'ın evladının ashabında da yok. Ebu Bekir radıyallahu anh. Ama emin olmuyorum. Onun için işte bak. Veli durumunda görüntüsündeki bir adam sapıttı kaydı gitti. Hristiyan olarak öldü. Ha neydi şeyi? Onu burada beyan edilmiyor. Ama mutlaka bir Allah-u Teala'yı gazaplandıracak, kızdıracak bir ihlâssızlık, bir samimiyetsizlik, bir niyet bozukluğu, bir suikast, kasıt niyet demek, maksat edinmek var yani. Şeyh Ali el-Bekkâ, Kudsesur Hazretleri diyor ki, biz de o 100 yaşındaki zatı İslam geriyi keser, atar. O şimdi tam ölürken Müslüman olduğu için geride hiç günah yok. Müslüman olduktan sonra günahları yazılmaya başlayacak zaten. Kafirin günah sevabı olmadığı için günahda yazılmaya ne gerek vardı? Mizanda, terazide iki gözü yok ki kafirin. Hiç hasenesi sevabı olmadığı için tek tarafı var. Kümbürdü cehenneme. Mizana da lücüm yok. Ama şimdi bu zat biraz yaşasaydı günah sevabı yazılacaktı diyelim. Ama şimdi son gün İslam dini üzere ölmek nasip olunca bu nasıl bir bahtiyarlık? Hiç günahsız öldü gitti. Onun için biz diyor onu teslim aldık diyor. Cenazesini yıkadık, gazetettik diyor. Sonra cenaze namazını kıldık diyor. Sonra da defnettik. Çok ibretler var. Büyük dersler var. Ey kedi kardeşim. Onun için ehl-i sünnetin itikadı. Ey gidi ehl-i sünnet ne diyor? Es-sa'idu kad yeşka ve şakiyyu kad yes'ad. Ehl-i sünnet itikadının metinlerindendir bu. Sa'id olan, yani imanlı yaşayan, namazlı, abdestli, Kur'anlı, zikirli, müttaki, takva üzere haramlara sakınan bazen her zaman değil, bazı kereler sonradan şekavetle, bedbahtlıkla hayatını sonlandırabilir. Bu nasıl yaşıyor böyle? Kesinlikle böyle ölecek diyemez. Çünkü neden? O arada ne yaptı, ne etti? Teheccüd kılıyor, zikir yapıyor, 50 bin çekiyor ama o taraftan da gitmiş komşuya ah çektiriyor, karısını deviyor, zulmediyor. Öbürüne işkence etmiş. Ne biliyorsun? Milletin parasını gasp etmiş. Ha şimdi oradan bir yerden bir zulümle Allah muhafaza, Said görünen adam ve hakikaten de yani bir bütün icraatına baktığında Said kulların, Mesud Bahtiyar kulların durumunda diye yani jüriye inceletsen böyle not verirler. Ulema'dan jüri kursan. Ama şakı olabilir. Sonunda da çıkar bu. Ve şakı yukaddes hat. Ehl-i sünnetin mezhebi olur. Şakı, bedbaht, mahrum, kafir, münafık, fasık, şu, facir. Ama bu bazen ekseriyetle yaşadığı gibi gider ama bazen de bu saadetle, selametle, hidayetle, rüşd ile neticeleniyor ki bu da oldu. İşte 100 senelik rahip papaz. Son gün İslam üzere öldü. Aha sana işte belki kaç, o kaç yaşındaydı bilmiyorum. O Şeyh Ali Bekki Hazretlerine keramet gösteren insan, kişi. O da onlarca kaç yıllarını ibadette geçirmişti. Ben bu tarafa doğru öleceğim dedi. Boşuna yorulma. Onun için mesele budur yani. Efendi Hazretleri çok anlatırdı. İki kişi ahiret kardeşi olmuşlar. Bu Rulben tefsirinde de zikrediyor İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri. Efendim, birbirini Allah için ziyaret ediyorlar. Çünkü Allah için ihvan edinmek, Allah için kardeş edinmek, Allah yolunda kardeşleri artırmak çok önemli. Birbirine ahirette şefaat hakkı var. فَاِنَّ لِكُلِّ اَخِنْ شَفَاتًا. Yani Allah için kardeş edinilen herkesin birbirine şefaat etme hakkı var. Yani beni sen Allah için sevdiysen, ben seni Allah için sevdiysem, ahiret yolunda, ilim yolunda, sohbet yolunda, zikir yolunda, ümre yolunda, hac yolunda Allah için kardeş ettiysem, birbirimizi arayıp sorduysak, ahirette birbirine şefaat eder. En naci minna yehuzu biyedehi. İçimizden kurtulan öbür kardeşin elinden tutacak. Böyle anlaşmalar yaptık, yapıyoruz. Hurşit Efendi ile yapıldı. Diğer birçok ahiret kardeşlerimiz şimdi vefat ettiler. Hızır Efendi gibi rahmetullahi aleyh hocalarımızla yani özel ahiret kardeşlerimiz oldu yani. Bizi yani kabul ettiler yani böyle. Bunların faydası var. Şimdi de bizim bazı insanlarla oluyor, Müslümanlarla aramızda özel bir kuvvet gelişiyor. Kardeşlik hukuku gelişiyor falan. Kurtulanı kardeşinin eline tutacak. Allah-u Teala bu Allah için birbirini sevmek eftalül amal el hubbulillah el muhtunillah. Amellerin en faziletlisi bak namaz, oruç, nafileleri konuşuyoruz. Farzlarda zaten fazilet şartı. Farzın fazileti mi aranır? Farz zaten borç. Nafile ameller içerisinde en faziletli amel nedir? Allah için Allah'ın sevdiğini sevmek, Allah için Allah'ın buğz ettiğine buğz etmek. Amellerin en faziletlisi. Diğer amellerle sana şefaat izni veriliyor. İşte beraat gecesi, şu namazı kılan, regaib gecesi, şu kadar namaz kılan, bu kadar hadis, bu kadar ulemanın beyanlarını naklediyoruz da o amellerle sana şefaat hakkı veriliyor. Bak yatsıdan sonra kılınacak namaz hakkında bir kitap yazdım size. Efendim, acayip bir şey. Cuma namazından, cuma gecesi kılınıyor mesela yatsıdan sonra. Efendim, öyle bir müjdeleri var, öyle bir faziletleri var. Bak o kitabı okumadınız mesela. Aklınız durur yani. Yunus Efendi, getir şu kitabı da şuradaydı. Orada benim kenarımda duruyor. Göğe kılacağım da. Bir gün hasta oluyorum. Bir gün usta oluyorum. Bir gün döküntü oluyorum. Bir gün şekerim çıkıyor. Bir gün yaram çıkıyor. Allah'ım yarabbim. Yarabbim. Bir şey yapamıyorum ya. Takatım gücüm yok. Azmim kırılmış. Ne bileyim. Cuma günü yastan sonra kılınıyor. 4 rekat. Ama tabii o surelerin. Ben şimdi cami açılsaydı. Bu korona bitseydi. Onu yapacaktım. 9 cuma hatta yapacaktım. Yeşil kitap orada bak yeşil. İnce yeşil. Solumda duruyor, solumda hemen. Bir de Türkçe. Geçen çıkarttık ya. Önde. Önde şurada duruyordu. Allah Allah. Yüzüm sucuyla onu mu almışlar? Ha orada. Kağıt gelmiş üstüne. İşte bak, yeri gelmişken her Müslümanın şefaat hakkı var. Birbirine şefaat edilecek. Şimdi mesela bunu kim rahatlıyor? Bu kitabı almadınız. Hangi kitabımı okudunuz ki zaten? Kadir Gecesi'ni ihya sevabı kazandıran ameller. Kadir Gecesi'nde değiliz. Bu gece Kadir Gecesi diye bir rivayet var mı şimdi? Cuma gecesi. Eftal. Ama Kadir Gecesi ihya sevabı kazandıran ameller. Bak burada. Efendim. Şimdi size bunu bulursam. Ya acayip bir yatsı namazından sonra kılınıyor. Bazı rivayetlerde hangi yatsı olursa olsun Bu yatsı namazının sünnetini dört kılma meselesinde o ayrı. Yani yatsı namazının son sünnetini dört kılarsan o zaten bilinen bir şey. Bizim bütün ihvan kılar onu, yapar onu. İkincinin ilk sünneti gibi kılıyor yani. Tehayyattan sonra salli barik okuyor. Kalkınca Sübhaneke ile boş. Selam vermiyor ama. Yani dörtte selam veriyor. Bu yatsıdan sonraki sünneti dört kılmak. Efendim, Bera ibn-i Azib radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte. Taberani de var, Mervezi de var, Münziri de var. Hepsi kaynakları var. Anladım sen. Yatsıdan sonra ve sallallahu aleyhi ve sellem ba'de şakane künne kemisliğine minnetil kadir. Yatsıdan sonraki dörtte sünneti dört kılan Kadir gecesi kılmış gibi yazılır. Kadir gecesinde kılmasa da. Ya bu gece Kadir gecesinde değiliz. Ama Kadir gecesi kılsaydın ne yazılıyorsa aynı yazılır. Bu sahih hadis-i şerif. Ondan sonra efendim tabii rükû secdeyi güzel yapmak lazım. Tadil erkana riayet etmek lazım. Burada malumat vermişim. Abdesti güzel alırsa diyor. Ondan sonra yatsıyı kılarsa, yatsıdan sonra dört rekat kılarsa, rükûlerini secdelerini güzel yaparsa, rükûde ne okuduğunu da manasını bilirse, biraz şartlar biraz fazla ama neyse, Arapça bilmeyen mana bilemez. Allah'ı düşünürsün, Allah'ın huzurundayım diye. O künnelev mezletleyledir Kadir. Kadir gecesi mesabesine olur. Arada dünya kelam konuşmamak lazım. Çünkü Said ibn-i Cübeyr radıyallahu anh, tabiinin ullarından, Kasib ibn-i Ebi Eyyub radıyallahu anh, diyor ki ben onunla diyor yatsıyı bitti, farzı kıldıktan sonra bir şeyler sorardım, söylerim. Hiç cevap vermezdi. Niye? Son sünneti dört rekat kılmadan hiç bana cevap vermezdi. Anladın mı? Onun için güzel kıraat meselesi var. Yine Kâbül-i Ahbar'dan ibaret. Yani müjdeler de var. Şartlar da var. Peki. Bu hadis-i şerifler ve rivayetler var. Şimdi bazı rivayetlerde mescitten çıkmadan Ebu Hanife radıyallahu anh'tan gelen İmam-ı Azam'ın kendi müstedinde geçiyor bu. Muharib İbni Cisar radıyallahu anh'tan. O da İbni Ömer'den. Ebu Hanife radıyallahu anh tabiinden de olduğu için. Sahi İbni Ömer sahabili arasında bir ravi var. Men sallâne şâfî cemaat ve sallâ erbâ rekât kablen yehurcu emrel mescid. Yatsıyı cemaatle kılarsa, mescitten çıkmadan dört rekat kılarsa. Aslında biliyorsunuz sünnetleri evde kılmak sünnettir ama ben size diyordum ki arada dünya kelamı konuştururlar. Kapıdan ayakkabını alırken, girerken, çıkarken eve girersin hanım, çoluk bir şey. Sünnetin sevabı kaçar. Tabii yine kılacaksın, sevabı kaçar diye sünnet kazaya kalmaz yani. Kılacaksın da. Bundan dolayı mescitte kılmak şu anda, çünkü şu zamanda birçoğunun evi zaten caminin dibinde değil. Arada da konuşturan çok olur. Onun için mescitten çıkmadan bu hadis-i şerifte Ebu Hanife'nin müstedinde rivayet böyle. Hadis rakamı 178, sayfa 556-557. Taberani'de de var, Ömer Nesefi'de de var. El-Kant fi zikri ulema-i Semerkant'ta. Mescitten çıkmadan kılarsa kâne kâ adli leyletil kadir ki adli de olur. Kadir gecesine denk gibi olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabii evine dönerdi. Sünnetleri evinde kılardı. Onun hücre-i saadetleri zaten mescidin içindeydi, hemen dibindeydi. Dört rekat kılardı, sonra yatağına sokulur. Vitri gece kılardı. Uyanacağından emin olduğu için, bizim gibi uykuda vitri kaçırma tehlikesi olmadan. Ama bizim için sallallahu aleyhi ve sellem uyumadan vitri kılın buyuruyor. Çünkü bizim gibilerin uyanmama ihtimali kuvvetli olabilir. Ondan sonra Ayşe annemiz radıyallahu anh'a öyle buyuruyor. Ebu Davud hadisidir. Ma sallâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle şakattu fedekale aleyh illa sallâ erba rekat. Benim nöbetim olduğu zaman, benim gecem olduğu zaman, benim yanıma geldiği zaman yatsıyı kıldırıp geldiğinde mutlaka dört rekat kılardı. Bu yatsının sünnetiyle alakalı müjdeler. Yine buraya radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerif, bu da Deylemi'de geçiyor. Men salli erba rekat ba'del aşa. Şu kitapta ne kadar hadis var ya. Şu kitabı almadınız. 87. Risale. Rakamı 87. Kadir gecesini ihya sevabı kazandıran ameller. Allah. Men salli erba rekat ba'del aşa. Sümme evtera. Dört rekat yatsıdan sonra kılarsa, sonra vitir namazını da kılarsa, fena me'ala vitri. Vitrini kılıp da uyursa, feve fî salatin hatta usbah. Sabah çıkıncaya kadar, sabah namazına kalkana kadar sıralı namazda yazılıyor. Allah Allah, bu yatsının sünnetini dört kılmak ne kadar önemli ya. Sıralı namaz. Allah Allah. Aynen bil fiil. Şu anda yatsıyı bitiriyorsun 7.30'da 8'de. Ta imsak gitmiş kaça. Ondan sonra efendim 5'e, 5.30, 6'ya. O oraya kadar kaç saat var ya? 8-10 saat var ya. 10 saat, 11 saat bazen gece o kadar uzuyor. Yatsı ilk vaktinde kılan için yani. Peşine de 4 rekat kılınca sabaha kadar namazda yazılıyor. Ayakta namazda. Allah Allah. Ne diyeyim size ya? Ondan sonra İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayette. Bak şimdi. Bunların hepsi ayrı hadis ha. 10. amel. Kaç amel var burada? Benim anladığıma göre 27 idi de 20. Son amel kaçmış? Kadir Gecesi 27 amel. Bütün kitapları, her tarafı taradım. Şamile'yi taradım hatta. Kadir Gecesi'nin sevabını kazandıracak amel. Allah. 27 amel. Şurada 27 amel var. Hangi gün, hangi, ne zaman yaparsın? Tabii her zaman hepsi gündüz olmaz. Yatsının son sünneti gündüz olur mu? Yani hangi gece, hangi gün o ameli yaparsan Kadir Gecesi'nde yapmış gibisin. Dolayısıyla tane kaldı. Kadir Gecesi senede bir kere, onu da Allah gizlemiş. Hangi gece rastladık mı, rastlamadık mı? Ramazan'da uğraşıp duruyoruz denk gelme. Muvaffakat için çırpınıyoruz. Bu amelleri ne vakit yaparsan Kadir Gecesi'nde yapmış az oluyor. Bu nasıl bir zenginlik ya? Bu ümmet ne bahtiyar, saadetli bir ümmet. Allah Allah. Ne buyuruyor? İbn Abbas hadisinde radıyallahu teala anhuma yarım sayfa kaynağı var. Taberani, Kıyamü'l-Leyl, Mervezi, Beyhaki, Deylemi, Heysemi, Suyuti. Allah Allah. Suyuti'nin iki kitabında geçiyor. Tefsir Dürül Mensur'da da geçiyor. Alel Müttaki, Zebidi. Bunlar hepsi muhaddis. İhya Şarihi. İmam Murtaza Zebidi. Hepsine geçiyor ya. Ne buyurur? Men salli erba harekâti, halfel aşâli ahirâ. Yatsının peşine 4 rekat kılarsa. Kara firraketen üleyen. İlk 2 rekatta kulyal kafirun ve kulüvallahat okursa. İşte 3 ile 4 zor. Onun için bunu cemaatle yapalım diye düşünüyorum. Ve kara firraketen uhrayen. Son 2 rekatta tenzil-ü secde, secde suresi. 3 sayfa Kur'an'dan. Arada da secde hati gelince sabah namazlarında biz kılıyorduk ya mescitte. O şekilde secde yapıp kalkılıyor. Ve tebârekellezî biyedil mülk. 4. rekatta tebâreke okursa. İşte onu herkes ezbere bilmiyor ikisini. Bazıları tebârekeyi bilen biraz yine var da secdeyi bilen çok az. Kütübne lehu kâr bu harekât min leyletil kadriye. Kendisi için ne yazılır? Kadir gecesine kılmış 4 rekat gibi yazılır. Yine İbn-i Ömer radıyallahu anh'dan gelen rivayette Ebu Hanife radıyallahu anh vasıtasıyla Ebu Hanife, Muharib İbn-i Disar vasıtası, İbn-i Ömer'den zaten. Yine müsnette bu da. Bu da acayip bir hadis. Onu anlatıyorum şimdi. Men salli arbağın ba'del eşya. Kim yastan sonra 4 rekat kılarsa, lafzulü beynevne bir teslim, aralarını selamla ayırmazsa, yani teayyat, salli barik okuyorsun, ikindinin ilk sünneti gibi. Kalkıyorsun ayağa, yastının da ilk sünneti öyle zaten. 3'e kalkıyorsun, Sübhaneke ile başlıyorsun. Birinci rekatta ne okuyacak? Yekro fil ula fatiha kitab tenzil üsseyde. Birinci rekatta Fatiha secde suresi. Ve firakat sani Fatiha kitab hamimet duhan. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra Duhan suresi. Etti 3 sayfada 6. Ve firakat sani ise Fatiha kitab ve Yasin. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra Yasin suresi. O da hemen hemen 5.5-6 sayfa. Ve firakat ila ahira bi Fatiha kitab tebarekel mülk. Dörtte de tebarek okursa. Şimdi bu bayağı bir şey. Yani bu hemen hemen değil mi 14 sayfa 14-15 sayfaya tekabül ediyor. 13-14 ediyor. Ya 13'ün hani cemaatle kılsaydı keşke. Dua edelim şu korona bitsin de Hayder'in merkezinde inşallah inşaatımız da başlayacak bitsin de şöyle Allah hayırlı uzun ömürle şu namazı yasının son sünnetini bu şekilde değil mi? 4 sure-i cellere beraber Allah Allah. Kılmayı müessere eyle ya Rabbi. Ne olur? Ne olur biliyor musun? Kütübe lehu kemen kâmile yetel kadir. Kadir gecesinin tümünü ibadetle, Kadir gecesini. Namazı Kadir gecesinde kılmış demiyor bu sefer. Kadir gecesinin tümünü ibadetle geçirmiş yazılır. Şuraya dikkat. Bu İmam-ı Azam mezhebimizin müçtehidi Ebu Hanife'nin kendi rivayet ettiği hadis ya. Ta kaynak soruyorsun İmam-ı Azam ya. ve şüffi alehu fi ehli beytihi küllihim. O kişiye kendi hane halkından hepsine şefaat izni verilir. Annene, babana, karına, kadın yapıyorsa kocasına, oğluna, kızına, torununa, neyse. O hane halkının durumu ne? Mimmen ve cebet le onlar. Hepsine de cehennem vacip olmuş. Yani hepsine derken şefaat hakkı verilen. E zaten adam kendini kurtarmış, şefaata ihtiyacı yoksa ona onu katmıyorum diyor yani. Kendisine cehennem vacip olmuş ne demek biliyor musun? Şimdi ölse cehenneme girecek. Şimdi ölse cehennemlik. Kesin. Cehennem vacip olmuş. Hakkında kesin karar var. Ama babası, oğlu, kızı, bak hanesinden biri, hane halkından biri bu dört sureyle yatsıdan sonra dört rekatı kılabiliyorsa o hane halkından hepsine şefaat hakkı verilir. Ya kardeşim zaten insanların çoğu bunu bilmiyor. Bari bilen, ben diyorum şimdi yapayım da belki ben bir insana bir Allah beni şefaatçi eder, bir çoluğum çocuğum torunumu kurtarır mıyım falan. Nerede kendimizi kurtaramıyoruz ya. Dört rekat namaz kılacağız. Belim ağrıdı, başım ağrıdı, şuyum ağrıdı. Ya kardeşim toplasan 12-13 sayfa Kur'an'dan. Adamlar iki rekatta Kur'an'ı hatmediyorlardı ya. İmam-ı Azam Efendi iki rekatta ayakta Kur'an'ı hatmediyor namazda ya. Hazreti Osman Efendimiz tek rekatta hatmediyor. Bunlar da insandı. Biz de insanız. Biz ne biçim insanız ya. La havle la kuvvete. Ve ücira kendisi de korunur, kurtarılır. Min azabil kabri, kabir azabından kurtarılır. Kendine de kabir azabı gösterilmez. Kadir gecesi sevabı yazılır. Ailesinden cehennemi hak etmiş hepsine ne kadar varsa ehli beytinden, hane halkından hepsine şefaat çıkınır. Yetmedimse bu müjde ya. Ben onun için tabii burada izahlar var, faydalı malumatlar var. Onlar ayrı bir şey. Ne buyuruyor bak. Selman Farsi radıyallahu anh. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ta işittim diyor. Taif ehlinden bir adam kalktı ayağa. Hazreti Ali anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ya Resulallah ehberun enneke kulte bana gelen habere göre ben sana şimdi geldim ziyarete nasip oldu sahabeden oldum ama ben önceden senin ashabından işittim. Sen buyurmuşsun ki men sallar barakat ba'deş alahire ekrofini Yasin Muhammed Duhan Elif Lamim Tenzil ve Tebarekeliz Beydil Mülk Tudmanülev Cennetü yatsıdan sonra dört rekat kılarsa Yasin, Duhan, Secde ve Mülk sureleriyle okuyarak kılarsa cennet ona söz veriliyor. Sen böyle bir şey buyurdun mu dedi. Fekale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sadaka men kâle hâzâ. Bunu söyleyen doğru söylemiş. Ve mâ kultu hâzâ illâ min kavli Cibril'in ne ukâleli. Ben bu lafı kendi kafamdan söylemedim bu müjdeyi, bu vaadi. Bana Cibril söyledi. Ben Cibril, işte hadislerin vahiy olduğunun en büyük delili işte. Cibril bana söyledi. Dedi bana ki men salle rekaatin erbaten karafinazi süvar da mütülevül cennet. Kim dört rekat kılar da tabi yastan sonra o belli de o, burada şimdi o dört rekat söylüyor. Bu sureler ama dört sure okuyacak. Okursa cenneti ona söz verdim. Ya Cebrail Aleyhisselam nasıl söz verecek? Allah-u Teala ona bildirmeden Cebrail Aleyhisselam'ın lakabı emin, güvenilir. Vahye bir şey katabilir mi? Fekalelü Ali'nin radıyallahu anh. Burada size şimdi müjdeyi görüyor musun? Hazreti Ali sormasaydı ne yapacaktık? Dedik ya Resulallah femen levvedrazi suara yarba bu dört sureyi bilmeyen ne yapsın? Sizin çoğunuzun durumu birini bir öbürünü bilmez, öbürünü bilmez, öbürünü bilmez. Bu dördünü birden namazda yahu namazda okumak birçok hafız bu sureleri namazda oku dese geçirsen imamlığa şaşırır. Birçok hafız. Yani şu anda Türkiye'deki hafızların %80'ine şu sure dört sureyle yekten çalışmadan hadi yekten dur bakalım şu dört sureyi oku dört rekatta desen çoğu yani 12-13 sayfa ne diyecek 600 küsur sayfa Kur'an'a ama işte hazırlıklı değiller devamlı okumayan hazırlıklı olmaz ki bakıp çalışması lazım hafız da olsa namazda okumak kolay mı yani ondan sonra bu dört sureyi bilmeyen ezberlememiş olan ne yapsın? Hey gidi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kale budu. Yakru fi külle rekatin. Fatiha'tel kitab. Her rekatta bir Fatiha okuduktan sonra. Ve kul ya'l kafirun. Bi kul ya'l kafirun okusun. Merratin. Ve atel kürsi. Bir de atel kürsi okusun. Kaç kere? Hatef Kürsü okudum da. Hamse merrat. Beş kere. Dört rekatta da o zaman kaç Hatef Kürsü oluyor? 20 Hatef Kürsü oluyor. Dört rekatta beşerden 20 Hatef Kürsü oluyor. Dört defa da Kulya-ül Kafir okumuş oluyor. Allah. Ne olacak? Hatel Kürsi bin ayete tekabül ediyor zaten. Sırf Hatel Kürsi bin ayete tekabül ediyor. Fazilet bakımından. Kafirun da Kur'an'ın dörtte biri sayı hadis. Tadili rubal Kur'an. Kur'an dörtte biri ne demek? Dörtte biri. 6600 ayetin dörtte birini zaten 2000'i geçiyor değil mi? Efendim. Dörtte bir efendim. Yani işte 2000'e yakın, 1000'den fazla şey diyor. 6'yı bölsen yani, 4'e bölsen. Efendim, dolayısıyla Ayet-el Kürsi'de 1000 ayet, 2000 ayeti geçiyor toplamı. Hem de nerede? Ayet-el Kürsi 1000 ayet de 20 kere okusun. 20 ile çarp, 20 bin ayet okumuş oluyor. Hatel Kürsi, şey, Kulya-ül Kafir'in Kur'an'ın dörtte biri. Dört kere okuyorsun her rekatta bir tane. Bütün Kur'an etti. Dörtte biri okunca, dört kere okunca bütün Kur'an etti. Öbürü 20.000 ayet, Kur'an 6.000 ayet çarp oradan. O da 4-5 hatim ediyor. Anladın mı? Ama tabii sureleri bilsen, okusan o da muteber. Esası odur. Ama bilmeyene de böyle bir kapı açılmış. Ya hocam ben bunu niye bize demedin de bak bu cuma yatsıdan sonra hemen dört rekatı kılardık. E kardeşim burada bu gece de kılabilirsiniz. Çünkü zaten burada cuma şartı da şu anda olmadığı gibi. Gerçi bu gece cuma gecesi bütün ibadetler toplanıyor ama yatsıdan sonra şu anda yine. Sabah namazı yeni namaz vakti girmedi ki. Yatsının sünneti olarak diye bir kayıt yok burada. Ama yatsının peşine kılarsan sünnet yerine geçer mi? Geçer. Ama yatsın sünnetini kıldın, kıl tamam. Bu dört rekatı ayrı kılabilir miyim şimdi? Oh! Kılamaz olur musun? Yatsıdan sonra kılarsın diyor. Daha ne diyecek? Bu gece yapabilirsiniz. Belki yarın gece sağ çıkamayız. Veya hasta çıkarız. Ya. Fevellezi nefsi bedi. Canım yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim. Mâ min mü'min yusalli hâdihi salâ. Hangi Müslüman bu namazı kılarsa. İllâ kâne rafîkı fil cennâ. Cennette benim komşum olacak. Vata Allah sevap sittiğine nebiyya. Allah ona 60 peygambere bu namazı kıldığında verdiği sevabı verecek. Peygamber oldu demiyoruz aşağı. 60 peygamber. Bu namazı 60 tane peygamber kılsaydı, bu namazda onlara vereceği sevabı 60'ının toplamını ona verecek. Peygamberlik ayrı bir mesele. Peygamberin diğer amelleri ayrı bir mesele. Vata Allah bi kulli rak'a ibadet etsene. Her rekatına karşılık Allah bir sene ibadet yazacak. Dört rekatın demek dört senelik ibadet. Ve bir külli ayetin sevabı şehit. Her ayetine karşılık bir şehit sevabı yazacak. Bir şehit. Külli ayet kafirun kaç ayet? İşte o yani diyelim altı şehit ediyor. Ayet-i Kürsi'de bir ayet, bir Ayet-i Kürsi'de bir ayet. Bin ayet sevabı var ama şimdi ayet rakam olarak konuşuyor. Evet. وَكَذَوَلُوا بِكُلِّ حَجَّرٍ وَمَدَرٍ حَجَّةً وَعُمْرَةً Her dünyadaki taş ve kerpiç sayısınca Allah hac ömre sevabı yazacak. وَنَوَّرَ اللّٰهُ قَبْرَهُ Kabrini nurlandıracak öldüğü zaman. وَبَيَّضَ وَجْهُهُ Yüzünü mahşerde ak edecek. وَسَتَرَ عَوْرَتَهُ Ayıplarını setredecek, örtecek, açmayacak, dost düşman huzurunda rezil etmeyecek. وَقَضَى حَجَّةِ وَمِنَهُ dünya وَلَا اَخْرَى Dünya ahiret bütün isteklerini yerine getirecek. وَسْتَجَابَ اللّٰهُ دُعَى Allah ne dua istiyorsa peşine hacetini kabul edecek. وَلَا يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَنْظُرَ اِلَّا مَكَانَ فِي الْجَنَّةِ Cennetteki mekanını görmeden dünyadan çıkmayacak. Ölüm anında zaten ahiretten pencere perde açılıyor. Veya da ölmeden rüyada da gösterebilirler. وَبَعَثُ اللّٰهُ لَيْهِ فِي تِلْكَ الْلَيْلَةِ O kıldığı gece. Yani bu gece kılıyorsan bu gece. Cuma olursa daha iyidir. Bu gece cumadır. يَكْتُبُنَ لَهُ الْحَسَنَاتِ Melekleri gönderir, sabaha kadar sevaplar yazarlar. وَاسْتَغْفِرُونَ لَهُ لَيْلَةِ الْقَابِلَةِ Gelecek geceye kadar, bu gece kıldın, yarın akşam oluncaya kadar o melekler, Ya Rabbi bu kulunu affet, Ya Rabbi mağfiret et, günahlarını bağışla, istiğfar ederler. وَاَتَاهُ اللّٰهُ بِكُلِّ شَهْرٍ عَلٰى جَسَدِهِ مَد۪ينَةً Allah onun vücudundaki her kıl başına cennette bir şehir bina edecek. Oho, cennetteki bir şehir. Bir tuğlasını dünya verseler vermezler. فَاِمَّا تَمِنْ زَالْكَ الْيَوْمَنْ تِلْكَ الْلَيْلَةِ bu namazı kıldığı günü veya gece, yani günün, yani gece kılıyorsun da ertesi gün de ona tabi. Gününde de ölürse mate şehida, şehit olarak ölür. Bak, şehit olarak ölme müjdesini kazandıran bir müjde daha. Ve kâle Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anh. Hazreti Ali Efendimiz buyurdu ki mâ teraktü amedü sebi'u câmin habibi sallallahu teâlâ sellem. Sevgilim Muhammed Mustafa'dan sallallahu teâlâ sellem. İşittiğimden beri bu namazı hiç terk etmedim. Hep kıldı demek. Her gece kıldı de. Allah Allah. Ve lâ teraketâ Fatımetü. Fatıma de terk etmedi. Eşi Fatıma annemiz. O da hiç bırakmadı bu namazı. Ve eftalü mâ tusallâ. Ama kılmak için gecelerden hangisini tercih edelim derseniz, kılacağınız gecelerin en faziletlisi fi leyletil cumuati. Her gece olur ama cuma gece eftal olur. Yuhta haza kullu limen salla mine rical ve nisa. Erkek olsun, kadın olsun, bu namazı kılan herkese geride zikredilen sevapların hepsi verilecek. Velev fis seneti merraten vahide. Velev ki her gece kılamasın. Velev ki her cuma gecesi kılamasın. Velev ki ayda bir kılamasın. Velev ki yılda bir kılsın. Senede bir kere kılsa, bütün bu müjdeleri senede bir kere de al. Ama senede bir kere de yapamazsak, bizden tembel aciz kim olalım? Sureleri bilen surelerle kılar. Sureleri bilemeyen kafirunla beş ater kürsi. Ne var bunda? Ya hocam ben de bunu bize niye ilk diyorsun? Ya ben bu kadar kitap yazıyorum. Gece gündüz uyumuyoruz, etmiyoruz. Canımız çıktı, boynumuz kırıldı. Hastanelerdeyiz, boynumuza iğneler yaptırıyoruz ya. Kafamı kaldıramıyorum kitap bakmaktan, şey etmekten. 20 tane iğne yedim geçen gün, giydim boynumdan. Daha bu hafta. Ya mübarek yazıyorsun lan. Niye okumuyorsunuz siz ya? Allah size soracak ya. Bu ilimden hakkını ben isterim ya. Okuyun, amel edin bir Müslümana da. Neşredin, dağıtın, hediye edin. Okusunlar, kılsınlar. Millet amele merak. Sen tembelsin diye. Seni yapmadığın amelden, verdiğin kitap verdiğin nice insanlar yapar. Selman radıyallahu anh bunu Hazreti Ali'den duymuştu. Hazreti Selman buyurdu ki فَمَا تَرَكْتُ عَلَىٰ نَصَابَتْنِ عَلَّتُ الْمَوْتِ. Selman radıyallahu anh ne yapsın? 250 yaşına kadar yaşadı. Ölüm hastalığı vurana kadar bu namazı bir kere terk etmedi diyor. Hadi ölüm hastalığı demek son zamana kadar da ağır hastalık, ben bilmiyorum rivayetlerde. Ölüm hastalığı da ki artık ağırlaştığımda diyor, kılamadım diyor. وَلَقَدْ صَلَّيْتُ عَفِلَيْتِ الْجُمَّةِ. Bir cuma gecesi bu namazı kıldım diyor. Tabi o sureleri onlar bildikleri için. Onlar kafirun Fatiha kürsüyle değil tabi. Yani. O dört sureyle kılıyor. فَسَمِيَتُ نَقِيْضًا مِنْ زَاوِيَةِ الْبَيْتِ. Cuma gecesi kıldım diyor. Evin köşesinden bir ses işittim. Hiç. Hatiften nida görüyorsa sahibi yok. اِسْأَلْ وَتَمَنَّ كُلَّ مَا تُرِيدِ. Dile ne dilersen, iste ne istersen, temenni et ne temenni eden. İstediğin, arzuladığını iste bak. Hacet namazı aynı zamanda bu. Ve mucu yevme salleytehel melâketü testeğfiru lek ilâmil kıyâme. Bu namazı kıldığın günden beri, bak ertesi geceye kadar diyordu, Selman Farisi'ye ne denmiş? Kıyamet gününe kadar melekler senin için istiğfarda bulunacak. Allah Allah. Ve kad iştegelet melâketün uharu yeptübûne lekel hasenâd. Biz sadece senin için istiğfarla mükellefiz. Başka melekler de var. Bu namazla görevli geldiler. يَكْتُبُونَ لَكَ الْحَسَنَاتِ وَيَمْحُونَ عَنْكَ السَّيِّئَاتِ مِنْ لَيْلَتِكَ هَذِهِ اِلَى مَا يُنْفَخُ فِي الصُّورِ. Senin bu gecenden hesaba başlattık. Sura üfürüleceği mahşer gününe kadar onlar da sevaplarını hasenlerine yazacaklar. Seyyiatlarını senden mehvedecekler. Bu kitapta bu hadis-i şerifi tafsilatlı bir şekilde okumak istiyorsanız Arapçası zaten sayfa 109'da bana başlıyor da tercümesi 111'de başlamış. Tamam mı sen efendim? 115'e kadar gitmiş. İmam Suyuti'nin Zeylül Lalisi'nde var. İbn-i Arak'ten Şeriat'te var. Ebu Hanife Müsned'e, Ebu Hanife'de benzeri var. Ömer Nesefi'de benzeri var. Evet. Zaten Deylemi kesin söyledi ya. Nasıl? Yatsıdan sonra 4 kılıp bunları okuyan zamin tülü öleceğine cenneti söz verdim. O zaten kesin hadis-i şerifte beyan ediliyor. Şimdi o kadar çok faziletleri var ki İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan yine hadis-i şerifte rivayet ediliyor. Katade bin Ezrak radıyallahu anh amelleri sormuş. Ne buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem? Sizin biriniz cuma gecesi, bak işte bu fazilette diyorum, eftaliyet. 4 rekat kılar. Fatiha'dan sonra secde okur. İkincide Yasin okur. Üçüncide Duhan okur. Dördüncide Tebarike okur. Allah Teala bana bu namazı hususi olarak ihsan etti. Cibril'e emretti. Cibril bana emretti. Dedi ki bu namazı ancak iyi kullara, ebrar kullara, takva sahibi kullara öğreteceksin. Başkasına öğretmeyeceksin. E şimdi sen hoca herkese söylüyorsun televizyonda. E tamam da kim kılabiliyor? Yine ebrar kullara nasip olur yani. Herkes kılmıyor ki. Çünkü fe inne ümmeti abiha merraten vahideten kâne kel kâim seneten leyla usâim nâra. Ömründe bir kere yapsa, bir sene gece sabaha kadar teheccüd kılmış, bütün gün oruç tutmuş yazılır. Ve gafarallahu'l mağfireten betten betlen fasla. Kesin, muhkem, şüphesiz günahları böyle şey gibi ondan koparılır. Fazaccel mescidü tazim el-cari. Sahabe-i kiram mescitte. Allah Allah, Allahu Ekber. Yeni mini minnedi mescit. Müjdenin büyüklüğüne bak ya. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Dedim ki ya Resulallah, bu bir kere yapana veriliyorsa femâli men yusurru aleyha. Devamlı yapana ne verilir? Kâlemene tâbi asitte mirar. Ömründe 6 kere kılabilmişse. Uhtiye mine sevap adede katrem tarih senetil ati bihafiya. Bu namazı kıldıktan sonraki bir sene sonraki güne kadar ne kadar gökten yağmur damlası dünyaya inecekse onların adedince efendim sevap ihsan edilir. Bir senede kaç damla gökten yağıyor? Okyanuslara ne kadar, bizim Beykoz'a ne kadar yağıyor demiyor. İstanbul'a ne kadar yağdın kimse hesap edemez. Nerede kaldık bütün denizlere, dağlara, ormanlara? Huzeyfe radıyallahu anh soruyor. Feinzade 6'dan fazla yaparsa yani. Kale buyurdu. Men etâ be'atis amirârin eminem min fitnetil hayâti ve fitnetil mevâd. Ömründe 9 kere kısa. Yahu şunu bile yapamadım ya. Ya şunu bir 9'la da Ahmet. Başına gelmeyen bela yok. Maddi manevi hastalık, dert, düşman. Ya bir kurtul şu hayatın mevâdı fitnesine kardeşim ya. Bu nefis ne tembel, ağır aksak bir pislik ya. Allah, benim nefsimi ıslah et ya. Bana da vaadim, bana tembellik çok arız oluyor. Bu namaz 9 kere kılarsa, hayatta yaşayacağında başına gelecek bütün fitne, musibet, günah, bela, kederden kurtulur. Ölüm anında bak, son nefeste imansız ölmemek ve imansız ölme tehlikesinden emin olmak. Fitne o demek. Seni karıştıran, seni tersine çeviren, 9 kere bu namazı kılsa ölümün fitnelerinden emin olur. Huzeyfe radıyallahu anh sordu. Fe'in ziyade daha ziyade ederse kâle fe'in etâbü ehamşe aşrate merraten 15 kere kılarsa bundan fazlası yok. Fazlası yok, kılamaz demek değil. Her gece kılıyordu işte Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Selman Rıdvanullahi aleyhi mecmain. Bu yani müjdelerin sonunda beyan ediyor. Ömrü hayatında 15 gece. Ben bunu 15 cuma gecesi sizinle yapacağım inşallah. Allah bana ömür verirse belime kuvvet verir. Ayakta durur. Ayakta kılamasam da oturarak da kıldırılabilir. Nafilede uymak caiz. Ayak oturarak kılabilirim. İnşallah. Ya nice cemaatlerimiz de ölüyor. Çok üzülüyorum tabii de. Ne yapayım? Eceli gelene bir şey yapıyor musun? İbadet için yaşasak, sohbet için buluşsak. Fethi Mescidi açılsa Haydar. Yani şu korona bitse falan. Tabii istiyoruz yani. Allah nasip etsin. 15 kere hayat illa peş peşe şart yok bunda. Hıfız namazı gibi değil. Hıfız namazına ara verirsen bu hassası bozulur. Bunda peş peş yok. Mesela bir cuma kılarız. Yani ayda bir kere bile yapsak 15 ayda biter. Bir boş bir dolu yapsak buna göre işte 7 ay, 7,5 ayda biter. Bir sene sürmez yani. Hani her cuma kılmayalım dedi ama ölürüz kalırız diye biz her cuma kılarız. Ne olacak? 15 haftada biter. 15 kere bu namazı kılabilirse ama siz Ayetel Kürsi ile şeyle kılın bu 15'i. Sureleri ezbere bilmiyorsanız. Şimdiden başlayın, beni beklemeyin. Korona bitecek. Haydar açılacak. Hoca gelecek. Kim öle kim kala. Sen 15 yap. Yani 15 gece peş peşe yapsan 15 olur zaten. Ama tabii cuma gecesi şartı olduğu için 15 hafta meselesine de riayet edilse daha iyi olur. 15 kere kılarsa ömrü hayatında aşa suddika ve mate şehida. Sıddık olarak yaşar, şehit olarak ölür. Ya Sıddık, Hazreti Sıddık gibi Sıddıkiyet makamı ihsan edilir. Feyne sonra hala hatta ta varmış bak. Ben 15 sayı olarak son. Ölene kadar devam ederse her cuma gecesi. Ne dedi Hazreti Selman? Ölüm hastalığına tutulana kadar devam etti. Ölene kadar devam ederse kâne lehu sevabı İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ın sevaplarına ortak olur. Ve siyahati İsa. İsa Aleyhisselam Allah yolunda dağ taş bütün gezmelerin sevabına ortak olur. Ve lekiyallâhâmin emin ehval kıyamet. Kıyamet gününün bütün şiddet 50 bin senelik dehşetlerinden emin olarak Allah'a kavuşur. Fevrazeul firdevse fî müstakar rahmeti ve civari. Rahmetinin ve manevi komşuluğunun karargahı olan Firdevs-i Âlâ'yı ona babasından mal gibi miras kalmış gibi zahmetsiz varis kılar onu. فَتُوبَا لِمَنْ كَانَ ذَٰلِكَ ثُمَّ تُوبَا. Bu müjdeyi alana, bu fazileti kazanana müjdeler olsun. Sonra tekrar müjdeler olsun. وَكَانَ فِي اَمَانِ اللّٰهِ مَعَاشِ. Yaşadığı sürece Allah'ın eman ve güvencesinde olur. لَا يُسَلَّطُ عَلَيْهَا فَاتُ الدُّنْيَا. Dünyanın afetleri ona musallat edilmez. وَلَا يُنَاكَشُ فِي الْحِسَابِ. Mahşer hesabında münakaşaya tutulmaz. Niye yaptın, neden yaptın? وَلَا يُحَادُ عَلَى الصِّرَاطِ. Sırattan döndürülüp cehenneme indirilmez. وَاُكْرِمَ مَثْوَاهُ وَمُنْقَلَبُهُ. Varacağı, gideceği yerleri, akıbetleri hayırlı olur. Allah sonumuzu hayır eylesin dedi ya. İşte Allah sonumuzu hayır etsin istiyorsak bu namazı kılacağız kardeşim. Evet. Bu zaten sadece 11. ameli söyledik şimdi. Anladın mı? Buradan daha 27 amel var. Gerisinde de amel var. Ben size sadece 3-4 tane amel söyledim. Bu kitapta 27 böyle amel var. Bunları ne zaman yapsan Kadir gecesinde yapmış sevabı alıyorsun. Kadir gecesi ihsan sevabı alıyorsun. 27'nin hangisini? Ama bu namaz özellikle. Bunu niye özellikle söyledim? Ehli beytinden cehennemi hak etmiş. Hak etmiş. Kesin azaba girmesi vacip olan tümüne şefaatçi olur. Bir hadis-i şerifte de gördüm. 70 kişiye şefaatçi olur. O da yalnız bu daha iyi. Yani İmam-ı Azam ve Ebu Hanife'nin radıyallahu anh rivayetine gelen küllihim diyor. Ehli beytinin hane halkının işte artık hane halkı deyince bizim evde 3 kişiyiz öyle değil ya. Bir insanın ailesi var. Bu ailesi hepsine şefaat hakkı veriyor. Onun için her Müslümanın şefaat hakkı var. Ama bir de böyle bir namazlar kılar, salih ameller işler, Allah için birbirini sever, Allah için ilim meclisine iştirak eder, insanlara ilmi neşreder, din neşreder, bu faziletleri dağıtır. O zaman mutlaka bir Müslümandan şefaat alır. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baş şefaatçimiz, ulema, evliya, onlar ayrı. Ama özel dostluklar, özel geliştirilen uhuvvet, kardeşlikler, manevi yolda birliktelikler, birbirinin derdiyle dertlenmeler bunlar çok. Çok değerli şeyler ya. O zaman imanlı ölmek de müyesser olur. Son nefeste güzel gitmek nasip olur. Ahiret hayatının mukaddimesi olan son durak, dünyanın son durağı, ahiret ilk durağı, o kabir merhalesinde, berzah aleminde, o ölüm anında, siyak-ı mevte, muhtazar halinde, ya bir fitne, bir musibet, bir bela senin imanını, dini çarpmasın, şeytan, iblis almasın. Koca alimlerin, evliyaların kafir öldüğü noktada sen Müslüman ölebilesin diye. Kardeşim, onun için Allah için sevelim. Allah için vuz edelim. Bu dersleri dinleyelim, dinletelim. En büyük mesele dertlenelim. İmanlı ölmek için dertlenelim. Bak ahiretin, ölümün fitnelerinden kurtulur. Ölümün fitnelerinden kurtulmak için dertlenen bu namazı kılar. Hoca benim aklımda kalmadı. Tarifi nasıldı? Ya kardeşim işte bu 87. Risale. Kadir Gecesi'nin ihya sevabı kazandıran ameller. Bunda var. 100. sayfelerde hepsi fihrist. Zaten ne olacak? İşte kitabın tamam kaç sayfa ya? Yani fihristleri zaten Arapça fihrist çıktığın zaman 148 sayfa yani. 148 sayfa ya. İnsan biçerse de okur amel eder ya. Allah Allah. Tabii amel biraz bazıları uzun işler vardır. Vakit yetmez. Şimdi onun için ulema buyurmuşlar ki ben nasıl olsa Müslüman ölürüm. İmanlı ölmem için özel bir şeyler okumaya, virt yapmaya, namazına, özel bir şeylere, dualara lüzum yok. Ben zaten Müslüman anadan babadan doğdum. Çoluk çocukluğumdan beri Müslümanım. Namazımı kılıyorum, abdestimi alıyorum. Hacıyım, hocayım, hafızım, şuyum, buyum. Hacıyım, ömreye de gittim. Ben onu bozuk adamlar falan yapsın da sonra da sapıtmasınlar falan. Ben düzgün adamım. Ulema buyurmuşlar ki birçok kitapta gördüm bunu. Kim son nefeste ben imanlı ölürüm, imansız ölme diye bir tehlike benim hakkımda geçerli değil, söz konusu olamaz diye emin olduysa, güvende kendini hissettiyse mutlaka son nefeste imansız ölmüştür. Onun için imanlı ölebilmenin tek yolu imanlı ölmeyi dert edinmek. Ve bunun için duyduğu zikirleri, duaları, amelleri yapıp, işte imanı muhafaza namazı akşamdan sonra kılın, bunları yapıp imanı Allah'a emanet etmektir. İşte evliyan durumunu gördük. Şimdi bu derste daha konuşacaktım fakat uzatmayayım. Ağrılarım, sancılarım var yani hakikaten. Bu vaziyette tabii kafam biraz sersem sepet gibi ama elhamdülillah inşallah bir şeyler anlatabildiğimse ne mutlu. Size de dua edin buyurun. Kardeşlerim, önümüzdeki cuma gecesi de esas Yusuf Emedani kıssasını anlatamadım. Sonra biri daha var İbnül Cevzi'nin beyan ettiği. Kimden? Şeyh Ebu'l Hasan Ali İbni Abdillah radıyallahu anh'tan rivayet ettiği bir mesele var. Onu da yine İbni Ebi Hacer'in kitabından, İbni Hacer-i Eytemaz'ın kitabından da Yusuf Emedani Hazretleri Gavs-ı Azam'ın gösterdiği keramet, Abdülkadir Geylani ile İbn-i Sekka'nın başına gelenler. Öyle miyim bir mesele ki yani. Önümüzdeki cuma gecesi saat 8.30'dan sonra inşallah Rahman onları anlatırım inşallah. Allah cümlemizi dostlarını şefaatle nail eylesin. Düşmanlarının şerrinden emin eylesin. Cennetle cemaline müşerref eylesin. Amin. Allahum salli aleyhi ve ala alihi ve sahbihi sellem. Şimdi efendim kardeşlerim şu duyuruyla beraber kısaca dua edelim. Salavat-ı şerifimizi de okuyalım. Duyurumuz şöyle. Arkadaşlar diyorlar ki bu duyuru videomuz sohbetin hemen peşine ayrıca yüklenecek yani şimdi bunu. Bu da ayrıyetten bu duyuru videosu. Bizim size imzalı kitap hediye edeceğiz inşallah. Kanalımıza bizim YouTube kanalımız var. Epey biraz arttırdınız. Allah sizden razı olsun. Allah sizi maddi manevi hayrınızı bereketinizi artırsın. YouTube kanalı deniyor ona değil mi? Evet. Ne özel bir şeysi yok. YouTube kanalı. Evet. Adı Cübbeli Ahmet Hoca. Cübbeli Ahmet Hoca'nın YouTube kanalı resmi olan işte neyse ne diyorsunuz onu anlarsınız. Sahte bir şeyler olursa itibar etmeyin de bizim kendi kanalımız. Bunu hem izleyici takipçi yani üye sayımızı artıralım. Ücretsiz. Biz ücret bir şey üyelik. Ücretsiz zaten. İşte bir zahmeti var belki. Bir üye olmak işte girmek çıkmak. Yani onu da yapmak lazım Allah razı olsun ya. Kuvvetli olalım şey edelim. Takipçilerimiz yayılsın. Biz Allah için ayete sokuyoruz. Ücretsiz abone olan ve bu paylaşılacak olan duyuru videosuna yorum yapan. Şimdi yorum yapmazsanız girdin çıktın. Holaya gitti geldi. Niye gitti niye geldi olur yani. Bir hikaye anlatıyordum ya holaya gitti geldi hikayesi. Ağanın hizmetçisini göndermesine döner. Onun için video bir de yorum yapacaksınız. Çok bir yorum yok. Maşallah de. Allah hocaya sıhhat versin de. Bana dua edin yani yorumlarınız da boşuna gitmesin. Bedavaya yorum yapmayın yani. Allah Allah Allah bir şeyler yazmayın. Deyin ki Allah hocaya uzun ömür ver, hayırlı uzun ömür versin, sohbet devam etsin falan. Hepiniz bana böyle bir dua yorumu yazın. Ne var ya Allah'ım? Parayla mı? Ondan sonra yorum yapan hani kardeşler kim yorum yapsa anlayacağız hani. 10 kişiye imzalı Necatül Valide'nin Risalesi. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne babası hakkında ki bu Risale'yi istiyoruz. Ya hoca bu yeşil kitap daha güzeldi ondan. Ya kardeşim bu daha pahalı. Size şimdi bunun pahalısı ne diye diyoruz. O yeşilden de veririz ya mesele değil. Bir daha bir abonelik yaparız. Ya şimdi dağıtırız. 10, 20. Yani şu anda 10 demişler. Necati ben de fakir imza atarım oraya. Ondan sonra bir dua yazarım. İmza atarım. Benim imzalı kitabımdan efendim Necatül Valideyn anne baba sallallahu aleyhi ve sellem anne babası kurtulsun kitap hediye ediyoruz. Arkadaşların size ulaşabilmesi için kimsiniz şimdi? Çekiliş mi yapacaklar? Ne yapacak? Mail adresinizi veya kullanıyorsanız Instagram kullanıcı adınızı yorumlarda belirtin ki onlar size dönüp ulaşabilsinler. YouTube kanalımıza bu zamana kadar YouTube'da hiç bulunmayan, bizim sitelerimizde de olmayan sohbetler ekliyoruz. Çünkü neden? Terabaytlarda eski sohbetleri arkadaşlar dinliyorlar. Dinledikçe hiç misline rastlamamış sohbetler çıkıyor. Mesela 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.30'da Mukattam Dağı'nın fazileti. Mukattam Allah size de bana da bir daha gittim. Ben 3 kere gittim. Bir daha gitmek nasip olsun. Bütün İbn-i Atalla İskenderiler, İbn-i Dakik'in İdler, İbn-ül Farizler, İmam Şafi'iler, Allah İzz İbni Abdüsselamlar, Fatımetül Aynalar, Ehl-i Beyt'in imamları, Reis İbni Saadler, müçtehitler, bazı peygamberler, salavatullahi aleyhi ve bin aleyhi ve bin aleyhi ve sellem kardeşleri falan. Bütün alemler orada, o dağın eteğinde, Mukattam'da. Nerede bu? Mısır'ın Kahire'sinde. Kahire'deki Karafe'de. Çok büyük bir dağ, çok faziletleri var. Neler anlattım o sohbette eski? O sohbetin faziletini anlattığım, o dağın faziletlerini anlattığım sohbet YouTube kanalımızda ilk kez yayınlanacak. Mesela üye olun, dinleyin işte. 21 Kasım Cumartesi saat 20.30'da. 22 Kasım Pazar günü 20.30'da Ehl-i Beyt'in faziletini anlattım. Evvelce YouTube'a hiç yüklenmemiş. Bizim sitelerde de yok. Bu da yeni çıktı. Bu Ehl-i Beyt'in faziletini anlattığım sohbette Ehl-i Beyt'i sevmek dindir, imandır, farzdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in davet ve tebliğinin ne diyeyim sana ücretidir. Bizden para istemedi, pul istemedi. Ehl-i Beyt'imi sevin dedi. O sohbette ne kadar hadisler, ayetler okuduk. Evet, o sohbette dinleyin ki sevgiye vesile olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize getirdiği dinin ücretini ödemiş olalım. Bu tür arşivden çıkartılan sohbetlerimizi kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve böylece biz de size yeni çok önemli sohbetler için Deccal'la ilgili bir tane çıkmış dediler. Bilmiyorum, inceliyorlar. Hiç daha bugüne kadar yayınlanmamış Deccal'la ilgili benim bir sohbetim yani yine bulundu. Bunları efendi kardeşlerim eski yani sohbetler ama hiç yok orta sizin şeyleriniz kayıtlarınızda. Onları paylaşacağız. Amin. Subhane Rabbil Alil Alil ve Elhamdülillah. Sallallahu Teala ala Seyyidil Musallim Muhammedin ve ala Alim. Allahümme inna neselüke el cenne ve na'udü bike minen nar. Allahümme inna neselüke ridâke vel cenne ve na'udü bike min sakatike. Allahümme inna neselüke el cennete ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ve amel ve na'udü bike minen nar ve mâ karrabe ileyhâ. Allahümme inna neselüke min hayri mâ seleke min nebiyyike Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Na'udü bike min şerri ve sa'adeke min nebiyyike Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Ve entel musta'an ve aleykel belâh ve lâ havle ve lâ kuvvete. علي العظيم اللهم انا نسألك من الخير كل عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من شر كل عاجله واجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت فاجعل عاقبته رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الله إنا نسألك بحق السائلين عليك وإن للسائل عليك حقا ما عبدنا وأمة من أهل البر والبحر تقبلت دعوتهم واستجبت دعاءهم أن تشركنا في صالح ما أدعونك أن تشركهم في صالح ما ندعوك وأن تعافينا وإياهم من تقبل منا من تجاوز عنا وعن فإنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين آمن الله أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا خزي الدنيا عذاب الآخر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم آمين آمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذرية أهل بيته وصحبه كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذرية أهل بيته وصحبه كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد كمالي قبع عظيم شاني وشرفي وكمالي ورضاك عنه ما تحب وترضان ودائما أبدا عدد معلوماتك مدان كلماتك ورضاء نفسك بزنة عرشك أفضل صلاة وأكملها وتمها كلما ذكرك وذكره الذاكرون كلما غفل عن ذكرك وذكري الغافلون وسلم تسليما كذلك وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم والتابعين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأراضين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه مشايخ أمواتنا أموات المسلمين وأموات السامعين والداعين والمؤمنين الفاتحة